نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة حجر وسورة إبراهيم پسید ابو نزول کے پس د صورت یوسف نه ده زکه حجر ویلی شي پابند تا او یوسف علی السلام جیل تیر کړي وړي زمانہ داو د صورت دا تخویف د پاره د منکرینو عذاب دو سابقین و سلام او دو صورت ربط مخ کے سرام پسو وجوہ دے اول دا دے جو صورت ابراہیم دعوی ترغیب فی تبلیغ او تذکیر و ایام اللہ دې صورت کې تخویف د پاره د منکرینو ذکر کوم څنګه غيو طریقه د دعوت وا ترغیب نو تخویفم طریقه د دعوت ته جدي صورت کې بیانې هغه کې ترغیب او دې کې تخویف او ترهیب وته وي دویم داو چلتے دو مجرمان حال بیان کرو چگی با قیامت کی پزنزیرون باندی تللی یو کم پنزوس کی ویلو آخر کی ندی صورت کی بہوئی پاول کی دریم آیات کی چی افسوس بکی چی مونگا مسلمانان وی مونگ بنن پزنزیرون نو تللی شوی تری مداو چلتا ہے شیطان حال بیان کو جب خلق توئی چیزو تاسو نشم خلاصو لے انا زمان پا تاسو باندے زورو ما دعوت در کو تاسو قبول کو دی صورت کی بووی چې شیطان په خپل ویلو چې زما په داسې بندیانو باندې وس نه رسی چې مؤمنان په نور باندې وس رسی دلته بوم بیان کی بیا نحل کی بوم بیان کی خو موضوع یې په صورت ابراهیم کې خو دې شو څلورم داو چې مخکې استهزاء ذکر شو پیغمبرانو پورې چې په خلیب الله سنت کې خودو سورہ ابراهیم کې وي سورۃ حجر کې وا استهزاء په دې پیغمبر پورې چکړې شوې ده چې مجنون یې وته ویلې او ذکر کې بینزم داو چلتا ایام اللہ ذکر کریو ایام اللہ چیدہ ایو معنی نعمتونو بلا معنی عذابونو دی صورت کے بعد دی پینزو قومونو ذکرو کی چی بدی عذاب راغلیو دا داگی ایام اللہ مثال ندی پینزو چهلاک شوی دی شپگم دو چهل تکی صرف تذکیر بی یا ملنا کلو چی یاد دیکھو تا ندی صورت کی وقوع بیانی چه عذاب واقع شو بیا کنا چه موسیٰ علیہ السلام تا اللہ ہوئی چه خپل قوم پدیوی روا چه عذاب بدر باندی راشی او عذاب بیا واقع شو قوم داو چې سورۃ ابراهیم کې هم د ابراهیم علیه السلام حال ذکر کړو او دعاګانې چې الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق دا هغه وخت چې الله ولا ورکړو ځامن نو سورۃ حجر کې به وایي جلانی ورکړی او ملائک رالو ابراهیم علیه السلام ویچې عجیب خبره کوي ابشرتمونی علی امسنیل کبرو ما تنګورې چې بډایم نا اول حال یې دلته ذکر کوي سورۃ ابراهیم کې ویلو جوان زر الناس یوم خلق یروا دا غیر وزینا چی راشن دیو بیا چی غیوی چی ربنا خیرنا الاجل قریب یا اللہ مونگا رستو کلو کٹی سورة حجر کی باوی چی انا النظیر المبین زیما اغیرون کی خکارا چی اللہ ویلو چی انظر الناسا نماو یرو لیکن ز نظیر مبینیم اخر کې ووي او نه هم دا چمبیا ویلو سورۃ ابراهیم کې وی چې لنس ورنا موږ صبر کوو کارسي علامه ازیتمونا نو ازیتمونا خو معلوم نه او چې zarar سو هغه zarar په دې سورۃ کې بیان کی پښپغم آیات کې یا ایو الذی نزل علی الذکر انک لمجنون تا zarar kana لیونه او تویلو قسم داو چل تویلو تمتعو دنیا کې مزیو کې اوکه خدی صورت کې وداغي وضاحتو کی جدادی وسبان نمازی کولې پیغمبر تبوی چلا تمدن نائنے کا الام آمتانا بی ازواجا منهم اٹسی کی چما دیل دیر سور کلی خطبو تا گورینا ما دیل دنیا دیر نعمت نور کلی خطبو تا گورینا اس انجن آشکری دنوش یو دام دی یو لسم چې سوره ابراهیم ختم کو په توحید باندې چې ولی علم ان ما هو اله واحد نو سوره حجر کې شروع په دی وکړه چې دې مسلې په څه وحل قرمان کوي خو اخبتيري ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين مسلمين ستوي موحدين خو اخبتيري نو ارمان ورپسې کوي تقسیم د صورت دریو حصو ته ده اولی ساده اولنا تر رسول اشپار سمات پوره او دوی میساج پاڑسم نا 50 او دری میساج 50 نا تر اخر پورے خلاصہ دا چې دی اولی سکی شپاڑسو یا تنکو پینزلو سکی دری امور ذکر کی اول خو ترغیب قرآن تا ذکر چیلی پلام را دے تصدیق دا قرآن بیار بسی تخویف اخروی ذکر کی روا مای ودو اللذین بیا زجر ته پاره د منکرینو د رسالت او د معرضینو د قران دویم باب کې بیا اته دلایل عقلی دویم باب چې اصول نه شروع کیږي اته دلایل عقلی بیا ورپسې واقعې د ابلیس چغی کې مطلب څه دی مآل د من استکبره چلو یې کړی نو دا انجام وي او تحویب بشارت او دریمه عیسی د 50 نه تر اخره واقعات خمسه پنځه واقعات درې د پخوانو واقعې د لوط علیه السلام شعیب علیہ السلام صالح علیہ السلام ادری دا موجود ہو مقتسمین مستعزئین لدی امت اوغس بے پا توحید ختم کی چسنگ سورت ابراہیم ختم کرے ہو نصور حجر با ہم سورت پا توحید سرا ختم کی چو عبد ربکا حتی آیاتی اکل یقین سوره حجر ممتاز دی په دوه خبرو په تأسف د مجرمینو سره د افسوس یې بل ځای نه ذکر کړ او په ذکر د مقتسمین او مستهزئین د دې امت مجرمان الف لام را الله پوی په معنا د دې تلک آیات الکتاب او قران مبین دا راتلونکي په دې صورت کې سو آیاتونه هغه دي چې هغه دې کتاب سره تعلق ساتي د جنس کتاب سره دې کې اشاره شو هغه دریو کوفانو واقعات تورات کې مراغلو مخکې کتابونو کې مراغلو واقعہ لوط علیہ السلام شعیب علیہ السلام صالح علیہ السلام او قران مبین کی اشارہ دی دو رستو تا چې دا مخ کې نو کنه دا خو دی امت خلق دی ربما یود الذین کفروا ډیر زلا ارمان بکی هغه کسان چې کافران دی توحید نه انکار کړی دی ارمان وکی لو کانو مسلمین کاش چوی دی مسلمانان او موحدین دا تعصب بکل کئی دا دی دیر وقتو ندی اول خدا موت پو وقت کی دکتا موت پو وقت کی ارسلے پویشی چما دنیا کی جون سنگ تیر کو صحیح او که غلط او ناو غلط ان دے ودا وقت کیوی چو دا ما سکولو کاش چیزم دا معاہدین نوی او دویم بیا قیامت کې ډیر زیونه دي کامل نامې ویشل شي او دلې په غسل اسور کینو ارمان وکي چې لوکانو مسلمانین کاش چې ماته په خلاص ملو شي وینو کله اعمال تول کیږي فمن ثقلت موازینه دیو ارمان کوي چې هر زمونږ داتلی درنې شي وینو خو دغه سي پولیس ورات کې دغه سي چې کله جهنم نه ګناګار مؤمنان اوزي کنه او دا باغه وخت کې اوزي چې دا کافران ولا پیغور ورکی چې مونږ هو کافران نو تاسو مؤمنان یې تاسو ولې جهنم تراله الله برزت ما حکم کې ملائکه ته چې وباسه مؤمنان چا په زړه کې د زریوم ر ایمان نو دا ډلی روان شي دا وخت کې به کافران نرمانو کې چې لوکانو مسلمانین زرهم زجر دې الله یې پرې دا یاکلوا ويتمتعوا ويلههم العمل پرې دا په دنیا کې کانه ته چې خوراک وکي ولې د خوراک او باسي ويتمتعوا او مزيو کې تمتعوا فإنما مصيركم إلى النار کنا امزيو کې دنیا کې ويلههم العمل غافل کړي دي لروګدوګدو امیدونو وصف يعلمون زردا چې پوي وشي په خپل حال باندې تخويف دنیاوي الله یې ما هو دې قومونه هلاک کړي دي څه پته نه نو وما لقنا من قريه الا ولها كتاب معلوم مونږ نه دې هلاک کړي یو کله یو خار مگر دا غیظ پاره لیکلو مقرر چمخ کې وی راحت کې چې لكل اجل کتاب هر نیټه د پاره لیکل شوې هغه د پاره معلوم لیکلو پاره واخ خلق شوې ما تسبق من امه اجلا نشي مخ کې کې دی یو امه تخپل نیټه نه وما استاخرون او نه چرستو کیږي دلته هیڅ اشکال نشته ځکه چې زاجا ان دراغله ودواړه نمخ کی کیږي نرستو کیږي من امتن فاعل له هذي فاعل مرفوع و ادا زرا شو ګورنه دا مونږه مجرور کړي خو ځا خیر د محلی د رفع دي کنه ها اعراب خود دو قسمي لفظن او محلن نو په محل رفع کې دی کنه تسبقو د پاره او جله مفول به نمخ کیږي یو امت د خپل نیټه نه او نرستو کیږي زجر په انکار د رسالت او په اعراض د قران وقالوا واذا مشرکان یا ايها الذي نزل عليه الذكر تم روګ د خبره کوي او دا سو ته نوې چې یا محمد او یا نبی یا یوه نبی نه کنه نو مغستلې بدګنی دومره پنا ګمان یې راتاوي چې یا یوه الذی نزل علی الذکر ای غسړیا چې نازل شوی دی په تا باندې قران انک لمجنون بشکته خامخا لیونی توحید چا بیانونو او تیدانو موستر کنا دا یو اعتراضو پاغو باندی او دویم لو ما تعتینا بالملائکتی تولی نراولی منگلرا ملائک ان کنت من الصادقین کرشتنی پخپل خبر کیچ دو پیغمبریم ملائک دی اثر راش کنا دې دواړو جوابونه کوي قران. قلوف نشر غیر مرتب د دې وروستي خبري جواب مخکې کړي دي چې دی ملائک ولې ناراضي. جواب ما ننزل الملائکه الا بالحق موږ نه نازلو ملائک مگر په عذاب سره ما كانوا منذرين. اجرا چې نو بیا خو پکې انتظار نه حق معنا دل تعذاب دی تکدی صورت کې ویروست په خپل معنا او کې چې ملائک وي مونږه خو په دې رازو دنیا ته په عذاب باندې رازو اسې نه رازو چې 60 کې به وي چې وا اتینا کبل حق وانا لصادقون. لوط علیہ السلام ته ملائک وي مونږ یو حق راوړل دي مونږ رښتینی یو حق عذاب کنا دویم دیتا تا مجنون وی نمونگ چتا بانده قرآن نازل کرده نتو سنگا مجنونی انا نحن نزلنا الذکر یقینا نمونگا نازل کرده دا قرآن و انا له لحافظون امونگا وعدا کرده چون با دی حفاظت کو حفاظت سمانا من کل زیادت و نقصان و تحریف و تبدیل داو پکی نرازی. بیاو تا ذکر ذکر ویلی دی قرآن تا بولی که دیر آغلی دی پاری چی خلقو تا خبر یادی او تسلی ذکر کوي ولې اعتراض نه وشو. ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين یقینا موږ لګلې دي مخکستانه پیغمبران رسول و صریحو ذکر نه کړ با قومونو لم بنو کې شيع ډیر قومونه وما یاتیهم من رسول نور اغلذیتا سوک پیغمبر الا چې کله راغې نکانو بی استازیون دیو پاگی پورٹو کی کولی کتا پورٹو کی کئی پریشان کی گا مذکر طولو دغا حال لینا تیواز نی پدی کی بورا یو جواب حکڑیو چمانو نزل ملائکت اللہ بالحق اغیل زامی جوابو چا عذاب راولی ما تسوک ملائک غواری خدای مطلبی چا عذاب راولی کنا او دا بل جواب کی کذالک نسلکو فی قلوب المجرمین لا یؤمنون بی وقد خلت سنت الاولین. دا طول تسلی دا چلاوی ارچا پور ټوکی کړي ما چې کوم پیغمبران لېګلې دي کنه نو ټوکی ور پورې کړي تر دې چې تا پورې خبر راو رسیدا. نو سوال پیدا شي چې څنګه د ټولو په دې اتفاق شوی و دا به یو بل توصیت کړو نو الله وینا دا چې د چا زړه کې شرک راشي ودا سيزونه وسري ذکر توحید زان لا آثار دی آثار دیر خیستا چرشتیا ویل اخلاق حسنا عزت او حیا دا توحید سره لازم دی او دا شرک سره دا لازم دی دروغ دوکی گنکپی او ٹوک مسخری کذالک نسلکه دغه سیما الله وی راوست دی دا استهزاء او دا تکذیب پزړونو د مجرمانو کې قال الحسن الشرك حسن بصری وی جمرات تینا شرک دے دامی دادی پزرونو کی راوستے لیں مجرمانو ناغی سر خدا کا خبری بیانو مجرمین سوک دی ابن کثیر وی الذین عاندو چعنا دا و بنیتی پکڑی را دا وستکبرو علوی سکے عن اتباع الهدى دا مجرمان وقد خلت سنت الاولین و یقنان تیر شوی دی طریقی دا پخانو پدی قرآن کی دا مجرمان مجرمان سوکن و دا غدویم جواب دی چلاوی دی ملائک واری دی بار پس بوزما برا چه سور خوخینو ملائک باوی نیخا ولو فتحنا عليهم بابا من السماء كمغار پرانز ودي باندې دروازه د اسمان فظلوا فيه يعرجون نشوروشي دروازه رانا زل دروازه توینشي شوروشي دروازه رانا فيه يعرجون پاغه دروازه باندې خيجي په برا وچره و سما خبرونه کی خا لقالو وای و انما سکرت ابصارنا دغه مون سر جادو کو ها اسیم چرتا بر چت تخی جی حبیب بینتا ادا اسمان نه دے انما سکرت ابصارنا دا هو جادو کلی شو زمون پسترگو نظر بندیرا باندې کلی شو بل نحنو قوم مسحورون بلکه یو مونږ داسې یو قوم چې په مونږ باندې سحر او جادو کول شي کله یو راځي سحر او جادو یې کله بل راځي او یو مونږ دا قوم د غسی وخا دا باب خلاص شو سورت دعوه تخویف او زواجر او تسلی دویم باب شروع کی ہوگی کہ عقلی دلائل دی فکسرت سرا او ټول دے انسان سره تعلق ساتی ولقد جعلنا فی السماء بروجا اللہ یونگا پیدا کری دی فدی اسمان کی غٹ غٹ ستوری الکواکب العظام غٹ غٹ ستوری ولی بروج لبرج تبرج ندے ظهور او جسمان ته وګورنو ستوري ښکاری پکنه نور برجونه خو مونږ نه وینو ذاته مراد ده فزینا للناظرین ادمو خسته کړې ده پاره د کتونکو د ستوري حسن ده د اسمان وحفظنا من کل شیطان الرجیم امونگ دادی اسمان حفاظت کرده ده هر یو شیطان رتلی شوینا ده وست کرده حفاظت تک ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی چنو مکانو لا یحجبونا عن السماوات فخوا خودی ده اسمان نو بن شوی خاطبا طول اسمان نتا فلما ولد عيسى منعوا من ثلاث عيسى عليه السلام را پیدا شنو د دریو اسمان نه باندې شو انور توحاتو فلما ولد محمد منعوا من كلها نبی عليه السلام دنیا ترارن پټول باندې باندې شو ابن کثیر وی دا اوس حفاظت زکه په خوا ته جت نو اوس حفاظت زکه ضروری و چې دې خبرې راوړې بیا په قران باندې حل خوشک پیدا کېدو اوس وی دا او ته شیطانان راضي سورې شعراء کې براشي دا کدا پابندي ولګولا الا من استرق السمع مگر شیطان چ په غلا باندې وقې دي سرقه استرقه ډیر پغلا باندې غوږ کیږي غوږ سار نه کوي فاتبا او شهاب مبین ولګي په د پاسي یو شغله ښکارا یو لمبه ښکارا اوس مغینو صبرېږي خو ملایکې ولي په ور باندې په ستور باندې ښه د دې بریا کائنات ذکر کړل اسمان ستوري نو د زمکه ذکر کړي ول ارض مدد نا زمکه مونږه خورا ور کړی دا ډیرم کولاو کړی دا امام رازی دا نظریه ده چې وې دا زمکه کوره ده غونډه منډه ده لکه د بال چې دې ته راز به خلقو کې تدا غونډه وینو دمره خلق به پنه پویدو اسنګ غونډه چې دې زینت تر ثوابه پوری خلق زیو برکت نکی تا وای چون کې تدې جو سړی رلویا ده نو خلق به ځکه نه پویږي دا درته خپل نظریه ای او دا هغه مسله ده چې بی ضرورت مسله و توحید کغونډه شي مونږه هڅکو وک تخته شنو قران وی مدد نه ها پایل کینا فی ارواسیام ورذولی پدی کې غرونا وانبتنا فی من کل شی موزون امون زرون کله پدی زما ک باندې یاری او شی هم موزون پاندازا نزیات او نکم چې څومره مخلوق ضرورتي نو هغه ځکه هر شی پورا په اندازه الله مقرر کړی دی او کل شی عنده بمقدار تر شیو کنه هر یو شی الله سره په اندازه دی زیات میت پکې نشته موزون بس داسې لکه پتلې چې وتلې چې نه او شر شایې کم او نه او شر شایې زیات وجعلنا لكم فيها معاشا مون پیدا کړی ستاسو لپاره په دې زمکه کې کاروبارونه د ژوند کاروبارونه ضرورتونه معاش چاله زمیداری چاله نوکری چاله مزدوری عملستم له برازقین دا یو جاتب شي په لکم باندې او پیدا کړی مونږ دا هغه چا د پاره هم دې زمکه کې معاش چې تاسو ول رزق نه ورکوي تاسو هواي چې دې مونږ ته ناس دي امونږ ول رزق ورکو خو الله وینا تاسو دې رزق نشي ورکول او څوک دي من الممالیک غلامانو وینځ په خوا ولعيال بل بالبج والخدم او خادمان نوکران ارچه ده پاره ای کنا سوک سڈیوٹی کی سوک سڈیوٹی کی او خان سے بوی دا ټول ما تا ناستی کنا نویزو والا خیر تیٹا کوما نلاو اینا تزان لیو مکر کنا نمو منو دیل بس خیر تیٹا کی اللہ ایدا خما دیل تاسو لهم ومن والیمان وصل او چا لهم چن تاسو اغیل رزق نشه ورکوله ادو ام داده چه معایش بانده اتف شی چه ما پیدا کردی استاو ده پار پدیدمو که که معایشم او استاو ده پار پیدا کردی ما او من اغسو کم لستم لهو برازقین چه استاسو کار که استاسو خدمت که خلیکن رزق ولا تاسو نور کوئی اللہ رزق ولا زور کوما او کار ستاسو لکی امید اللہ پیدا کړی دی ام اللہ رزق ورکو ما ام لور دکورا ام زم دکورا و ام من شین الا عندنا خزائنو نشتے دا سیوشے مگر منگ سر داغی پریوانی دا خزائن سمانا بس چی شمار نی معلوم حد نی معلوم دیخو بے حدا و بے انتہا خنازلی تینا اللہ پاندازہ مگر مونږ سره داغي خزاني دي او مانو نزلو الا بقدر معلوم مونږ نه نازلو مگر په اندازې معلومه سره ټول خلانو نازلي نه ټول یو بو نه ټول هوا او نه ټول رزق په اندازې باندې ار یو شی هر کله چې الله وي زما سره دي هر څه زما سره دي د مخلوق نه صلاح غواړي پاگلان هر څه ما سره دي خزاني زما ډکی دي او تاسو مخلوق پسې ځئ فارسلنا الرياح ومنغرا لغو هواغاني مختلفة لواقحا وباچي پوريزوكي دوم الله انتظام کرده خواه تدید پارده انتظام کرده چه هواغان راشي وريزو سر يوزيش گور بيده يوزيوالينا کار نكي دا الله داشان ده دا خو یو الله دې جواز دې نور چار څومره دي ناغيله جوړه کتلې ده ور یذلم جوړه کتلې ده واغانی نو ور یذ ډکی کی لواقه فانزلنا من السماء ماء مونږ راوړو د اسمان د غاړې نو په نو مخ کې لواقه وي او سو من السماء مجدا دا ور یذ ناراضی کړه اسمان ناراضی چې د وریځینو نو من السماء دا معنا چې د اسمان د غاړې راځي کنه دې طرف ذکر کو صرف او کله اسمان ناراضي نو وریځ کې بیا څه फायदा ده وی ار وریځ غربال المطوري دا غلبل دې باران کېږي نو پدې چاڼي کنه فلټر کېږي پکې فاسقیناکم نو برا اوورو د اسمان نو د وریا زیناو بیا په تاسو باندې اوس کوم تمره زینا نه خو ځای کنه حرکت خو کوي نو موږ د لږ ډک کو ګلاس کې د لذر کو چې روزه ما تک و ما انتم لو بخازنین او نه تاسو دی او بول را جمع کون کی ته پس موږ کې جمع شوی کنه چې ته بورین کې او اوبر او باسه دا چا جمع کړی الله دا ما جمع کړی تاسو نه شي جمع کولی ځکه بره خو می نشو جمع کولی بیا وګرځې دې څنګه په بو کې زموږه کې می دنه ولټین کې جوړ کړه چې ضرورت شنو را باسه وي ها وان لنحن نحي ونميت خلاصه ذکر کړه د دلایلو بشک مونږه جواندی کول کو عمر کول کو ټول نفع و نقصان الله وي و نحن الوارثون امونگا غستون کیو دی هر سل را دی انسان نا دی پی سروزی خوشحال را خوشحال شی ابیت نواخلو ادا استان دی تا لخما دی دی پار در کلیو چیزان لپی اخیرتو گٹا اسی با ام پاتی کی گی بلتنو ته به ځان لولي فائدہ نه حاصله اخرت ټول نه آباد ده نو بس دې لاله ور سمون ته پاتې بل به ورکو او سروم دغه کاری ولقد علمنا المستقدمين منكم او يقين مونږه پويګو هغه خلق باندې چې مخکې ستاسو نو په دې دنیا کې ولقد علمنا المستعفرين امونږه پیجنو هغه چې رستو برازي دغه هغه وخت کې ویلو چې قران نازلې ده کنه نمونګه داغي په نسبت سره مستاخرین یو کړه ناغي خبرو پیغمبر تپتاو صحابه تپتاو چې زمما په دې امت کې بارستو مستاخرین پیدا کیږي مستقدمین خو په خاني امتو نشو زمما په امت کې بارستو مستاخرین پیدا کیږي صبح حق پرستی کنا لکه امامان شو امامان دا غیت سهلو امامان یار پس امام غزالی او امام رازی او دا نور لوی لوی عالمان شیخ الاسلام دا مستاخرین دي کنه هغه په نسبت سره نه الله وی تاسو ته پته شته ما ته معلوم دي الله ته د وخت نه معلوم ازمون په نسبت سره مستاخرین شي نه مونږ نه پیژنو چې زمونږ نرستو بلا سوک پیدا کیږي الله تعالی علم دي دغه سی پیژنو مونږه خلقان چې مخکې شوی دي تاسو نه دین ته او پیژنو هغه خلق چې رستو شوی دي دغه سی پیژنو مونږه خلق چې په جهاد کې مخکې مخکې روان دي مستقدمین دي او په هغه چې په جهاد کې رستو رستو دي پیژنو مونږه خلق چې مخکې دي په عبادتو کې او پیژنو مونږه خو چې رستو دي په عبادتو کې پیژنو مونږه چې مخکې دي په صفونو کې په امام پسې مستقدمین او پیژنو هغه چې رستو دي نور ډېر مختلفې معنی دي وین ربک او یحشرهم بشکر استا بتول را جمع کی کوم مستقدمین دي کوم مستاخرین دي بیا وګدانی ټول به یو امزولی انه حکیم علیم بشک الله حکمت والے او په دې پارس باندې دا دلایل په یو طریقه باندې ذکر کړی انسان نو سر پسې واقعې د ابلیس مآل د من استکبرا او امتنان په انسانانو باندې چله یې زما احسان اومنه چې تاسو می څنګه پیدا کړی ولقد خلقنا الانسان او یقینا مون پیدا کړو هغه اول انسان من سلسال من حمائم مسنون دا غی تنگی دن کی او خوشتا شوی اغا گلی شوی خطنا سلسال اخری مرتبه دا رنبه مرتبه حما چو بابا کیوا چولو شوی خوشتا شوا بیا بسلویخ کال تیر شنو مسنون خمبیره شوا من توین اللازب و توی کنا جولن شوا سلیخناک شوا نو پس دا غینتی نا دا آدم علیہ السلام بدن شور شو نو چو نر پیو لگی دا هوا پیو لگی دا نو سوال سوال پی ٹنگ ٹنگ کاؤ نو دس رای دمرا خواری کلی دخوا پیر وقت پی لگی دا لی رین چه اللہ ایمازمو که اسمانو نا اندازه شپږ ورځې کې پیدا کړی کنه دا غنغه په آدم علی السلام ډیر وخت لګیدل دا وجه دا و چې د نوکو اسمانونو نه د پیدایش نه خدای مقصد وکنه مزګه په دې کې ډیر کمالات اچولې دي د وبو اثر پکې مشته د اور اثر پکې مشته د خاورې پکې مشته او د هوا پکې پدشته والجان خلقنا من قبل من نار السموم او نکو ده پیریانو چه جان ده ده پیریانو نکو ده نو دیدل تداغینو مکدی اپیز جانو علی جانو ده جان جان کئی اصن جانو ده نم ده ده خود پیریانو نکو کنستاس خونو مونگ پیدا کلیو دلرا دیر مخ کی ده آدم علیہ السلام نا مخ کی ده پیدا کلیو من نار السموم دا غورنا چې ډیر ګرم دی د سره زمره خواري نه دکړي ښا چې دا سی ورو دا سی ورو بس د ټول جناتو نیکو جان دی او د ټول شیطانانو نیکو ابلیس دی وایذ قال ربک للملائکه یاد کا چې وی رب ستا ملائکو ته انی خالق بشرن چیزو پیدا کونکیم دس یو بندل را بشرن نکره ذکر کرن چیز آگو پورا معلومات گران دی چیوش یو اللہ تا علم دخوا چیزو که بس بلا کارو نیو هنرو نیو حرفتو نیو علوم بیو فنون بیو د کمالونو ډک دي بشران از سنه مې پیدا کوم زدا سشینا چې تاسو با په ټو ګمان را راځي چې د خټې نه وسه پیدا شي خټه کیسې دي من سوال سوالین دا ټنګې دي خاورې من حما ان چې هغه ګل شوی و مسنون او بیا خمبیر شوی و فیضا سویتو کله چې برابرې کوم په خپل قوتونو باندې او نفخت فيه من روحي او دمره معزز کم چې بل څوک می دمره نه معزز کړي پوکم پد کې د خپل روح نه روح خدای الله نشته څنګه چې جسم نشته ځکه روح کو محل غواړي از روح نه محل غواړي کنه لکه زمون روح دینو په ازل کې ولې یو شانتي بدن ورکړیو چې دا داستا پینیرا ده ابل شانتي وسرو مېګو په شکل کې اوسه ولې بل شان بدن ورکو قیامت ابرزخ کې ولې بل شانتي ورکی چاغې ته جسد مثالی ویل شي د مارغانو په شکل قیامت کې او بیا بل شانتي روح کوره خام خاصه غواړي دې اسې نشي د وجود بغیر د جوهر نه نشي کې او الله هم منزه د جسم او د جوهر نه د روح نسبت ولي وکړه تشریفا تکریما د انسان عزت کوي کنه او خلق ته خې چې ګوره خبردار د بی قدریو نه کې نوې چې نو کړی خدای یو وکړن ځان خراب کا سنخه فقعوا له ساجدين نو اے ملائکو پریوزه د تا سجده کوونکی فسجد الملائکه تو کلهم اجمعون سجده وکړه ملائکه ټولو په یو ځل په جمع الا ابلیس مگر شیطان نو کړنو دا ولې د طبیعت خنو نا ابا انکار وکم چې لم اکل لاسجد رستوي کنه او اسجد لمن خلق تطوینا چاته سجده وکم چې د هټنه پیدا کړي انکار وکم ان یکونا ما ساجدین د دې خبره نه چې شی د سجدي کوونکو سره ځان په تنظیم کې نه شاملونه بے تنظیم خدا غصی بیا ټول عمر لعنتینو دوی زو تنظیم کې نه شریکی کوم پارم نه ډکوما قال یا ابلیس ویلا چې ابلیس مالک الله تکون مع الساجدین ولید جماعت نه وته سو شو تعالی را چې نشوي د سجده کوونکو سره قال او لم اکل لاسجد لبشر خلقته زما معمولی سره یم زه غیر معمولی شخصیت یم غیر معمولی دا ده ښا ادا ډیرو بیا ځان تولی کو نیم زو چې سجده کوم دا سیو بندتا ولی ما ته معلوم نه دی چې په ما باندې د پاسکه خلقته من سلسال جتا پیدا کړی دی دا غټنګې دلې من حما ان هغه ګل شوی مسنون د خمبیر شوی نه قال او الا فخرج منها چې نه کین وزا دې زین وزا څه دې زای لایق نه تا خلو یو کړه او جنت دلو یو لو خلق زین نه چې غی لوی کوي دا جزانو زید فینک رجیم ها تورټل شوی د شیطان رټلی شوی نه کنه فاعل په معنا د مفعول مرجوم او بهشکه تابان دی بل انتی تر ورځې تر قیامت پورې دا آسان خبره ده بیا خپل بګرانی ښا دا مې سره هو کړو چې تر قیامت پورې مې تابان اصل په نه انتوي نو د لعنت خو چاته درد نه رسی و خپل بیا عذابې تانه چې کنه وتر قیامت پورې بیا بیا وته بچینا قالوی ابلیس ربی زماربا فانظرنی الی یوم یبعثون کله چې زه گمراه کړم ما ته انتظار وکړه تر هغه ورځې چې بیا خلق ژوند وکول شي ځان د مرګ نه بچ کړو قالوی الا فانک من المنظرین یقینا تعالی مهلت درکړی شوی دی الی یوم الوقت المعلوم اگر وځي تا چې وخت معلوم دی الله ته معلومینو موږ ته نه معلوم یو معنا به معلوم داشي چاين د الله کنه یا معلوم چې موږ ته شي نو بیا معلوم وصفه صفات خراته کړي کنده اگر وځي چې اسمان نه بداسي شي ازمکه بداسي شي او غرونه به پوچت شي په هوا کې نو المعلوم وصفه اگر وځي قال او ابلیس ربی اذن عربا بما اغویتنی په سبب داغی چې زه دې گمراه کړم سوال کوي خو په ادب باندې ربی د دعا خو بما اغویتنی چې زه دې گمراه کړم لو زینن لهم فی الارض زبدیتا دنیا خستکم په دې زمکه کې تا دنیا وو تا خیستا کم و لوگوین نوم اجمعین او گمراکم بیٹول پا جمع یو برانوی نپاتی کی دیده مونگ پا حق کی دوم سمرا خیر خواه دی مونگ سر سورا محبت تی چلاو یو بران مونگ ٹول جہنم تا بوزی کده دا پواسوی کنا نوی سوک با جنت تا نتا او دا پواس خونه دا کنا خواه بما غویتنی بیا اون دا معتزلو نا اخیار دیکھا سکا معتزلوی چه اللہ سوک نگم راکی اللہ دا بنده دا پارا اصلح گوری اصلح او غوایت خو گم راہی دا و شیطان تی نخد پاقی دا کی سکا غوی چه دا عرص دا اللہ دیکھا کسو گمراکیو ما و کسو هدایت الا عبادک منه المخلصین هم اگر بندیان ستا پدی کی اغبرانا بچی دا سوک دی المخلصین مخلصین نوی ولی دا ردید اختیار خبر خونو دا مخلصین نوی اغبندیان چی اللہ تاول پزر کے اخلاص چول دیں تاول پزر کی توحید چول دے ناغی برانا بچی پاغی میں وس نشتہ دے گمراہ کولو مخلصین کے اول نمبر انبیاء دی ابلیس ام دے قائل لے چا انبیاء معصوم دی وحشویہ ندی قائل خواہ ابلیس دے پاس دی حشویہ ندی قائل اگیوی گناہ تے نکی گئے او دغا سے ومن حزا حزوہم قال او الله هذا صراط علي مستقيم ابلیس توئی چی خودی پی جان دو تو می قرار کئ چستا پدی بندیان می وس نشتا داولی قال او الله هذا دا اخلاص ندی چې مخلصین کې پروت ته از مومنانو پزل کی پروت تے دا اخلاص چی دے سراتن علی مستقیم دا لار دا ما ترار سیدلی یہ مانا دا چی سوک ما ترازی پدی لار برازی دا توحید پا لار برازی نما تبراو رسی اک دے خطا کڑا نبل پا لبزی جہنم تبزی ادوی معنا به زاوی کوي جهازا سورات علی مستقیم دا غلار ده د اخلاص چې زه خلق ته د دې دعوت ورکوم علی معنا بس پزان می لازم کړی دا چې دې دعوت به خلق ته ورکوم او خلق به دې ترابلم که په خپل نه خلک د انبیاء په ذریعہ باندې الله تعالی چې دا خبره دې شاو کړه صدقه او هو کذوب پیغمبر ویلو ان عبادی لیس لک علیهم سلطان بشکا چې زما بندیانی نبا استا پاغی باندی سا زور دا گمراکولو زور دا گمراکولو با دی پی نئی کنا وسوسی خو با که دقا خو اللہ تعالی اختیار در کرده دی چو وسوسی با که اپا دی کستا دمر کمال او دمر تجربه دا چو کسوک پاسمان کی اتا پزمکا کی نتو تا وسوسا کولشی و سلطان دی خو پی نشتا چو گمراه ای که خواه از ما کار دیا گورال تکی نسبت زان تکڑیو کنا چه و نفقتو فی مر روحی تشریفن نزل تکی عبادی کم نسبت زان تاوک تشریفن چه خپل بندیان چه موحدین دی دیو جن امام رازی وی چار سو مره چیدی خوچ اللہ ہوئی چی زمان پا بندگی باندکلہ کی نو کاغار سو کی وحازا کمایت خلفی المؤمن المطویع نو کذالکیت خلفی المؤمن العاسوی پورا موحدین دانه چه گنه بس دینه با گناه نکیگی دواره یادهی که گناه انگار دی ناغیم پاک داخل لی و که بی گناه دی ناغیم پاک داخل لی الا من اتباک من الغاوین مگر آسو که چستا تابیدار کی داغی گمران و خلقنا داغ بستا مرگرینو وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ بِشَكَّ جَهَنَّمَ خَامَ خَادِي سَرَ وَعْدَ دَا طُولُ سَرَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٌ او داغی جهنم دا پارا و دروازی دی سبعین راوڑ دی نو تحدید ندی بلکہ کسرت تی مراد دی دیری دروازی دی او دروازو بسوش دا لگ خلق دی لکل باب منهم جزء مقسوم د هرې دروازې د پاره پدې کې یو حصہ دا تقسیم شوی ګډوډ بنځي هرې د پاره جدا جدا دروازه جوړ کړي چې هاذا باب الزنات هاذا باب الشاربین شراب والے وزن له دروازې او جوارګرو د پاره وزن لې ظالمان د پاره وزن لې قاتلین د پاره وزن لې ولي سره د کفر نه څومره کارونه کړی دي جرمونه ډیر دي چې کوم بګې انتها تر رسیدلونو هغه یادې ښه دا حال ذکر شو د مجرمانو نو بشارت ذکر کوي ان المتقین دې ځنه شروع شو چلا تعبیر کوي د مؤمنانو په متقینانو سره خدای به تر اخره تر سورتي مرسلات پورې ښا ان شاء الله سورې مرسلات د یو کم درشمه اخیری سورت هغه پورې به د متقین راضیه متقین بشکا متقین چې ځان بچ کړي د شرک نه اے اتقوا الشرك وهو قول قول الصحابه والتابعين هو المنقول عن ابن عباس امام رازی وئی در طول قول لچ متقین نمرات آئی چ شرک نه ځان بچ کړي ندیبا په جنتونو کې او پچینو کې وئی ابو ویل شي داخل شه د جنتونو ته په سلامتی سره چ داخله دل محمد سلامت یادی او امینین بیا وم په امن یې همیشه ده پاره یتناول جميع قائلین بكلمة لا إله إلا الله. امام راضي وي چې چا دا کلمه ویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله هغه ټول لر شامل شه. څنګه ویلې دا؟ قولا و اعتقادا. وجب ام ویلې دا او پزړ کې مشته کنه. سوان کان من اهل السلامه او من اهل المعصيه من اهل الطاعات غارسو کې کبیا تو اتنه کړی او کنه ګناونه کړی خو جدا ویلې زیبا یا مخکی یا رستو دخول معنا عام دی. ونزعنا ما فی صدورهم من غل وبابا سمونګه چې د پزړونو پسینو کې دی یو بل سره من غل سخیره او سکینه اخوانن نورون الله بشی علی سرور متقابلین پاره پالنګونو د جنت باندې به یو بل ته مخامخ ناستیم. ټول مر به یو بل ته مخامخ وي. مصاحب د کشاف وی قال مجاهد تدور بهم الاسرته دلته چرته کرسی ده نه دي دلی چې چاپی را ګرځي را ګرځي دا مثال لیکن اللہ عرشی کی اخپل حکمت دغه سے جنت تا پایلنگونا و تختونا و پدیبان دی گرزی را گرزی حیث و دار نفیکونون فی جمیع احوالهم متقابلین نفا ہر حال کی ودیو بلتا مخامخ شاکی کی بینا ذکر چی اغاو پی گرزی را گرزی لا يمسهم فيها نصب نبرس ديتا فدغي جنت كستر والي وما هم منها بمخرجين انا بدي داغينا استلشيم نبئ عبادي خبر کا بندیان زمان بيوتا عبادي ويخا داولكم اني انا الغفور الرحيم چه بشكزو زبخشش کون کے مهربان دیر تاکیدات یې راوړو انی انا الغفور الرحیم الف لام دی چې بل څوک نه غواړي زه بخشش کوم کې مهربان اپکیږه ما د خپل بندیان ته وي وان عذابی هو العذاب الالم او بشکا زما عذاب چي دی نو دغه عذاب دردناک دی. دویم باب ختم شو. درې بام ذکر کړي اباغه کې اقوام خمسه پنځه قومونه مکذبه هلاک شوي امه کې سره ربط تا دي چې تفصیل کوي ان الغفور الرحیم او عذابی هو العذاب الالم دواړه کارا دواړه صفاتونه دي الله الله وی په یو سات کې بوم زماغه مغفرت او رحمت یم به عذابی وګوره ابراهیم علیه السلام ته خبر کا دی لرا زمیلمنو د ابراهیم علیه السلام نه وقف کړي لازم چې میلمانه سوکو خخا ملائکو او کنه فکر کا وکنه ملائک راغلی او ډیر عزتمندو اذ دخلوا علیک لچراغ له ابراهیم علیه السلام ته فقالوا سلاما سلام د تحیید نوراتلون کې به سلام کوي کنه وی چې موږ پتا باندې سلام وایو نو جواب ورکو چې قال سلام نو بیا رسته وته مل مستیار اوله هغه نو خاله نو قال ان منکم وجلون دا دې رسته دی هغه سوره یهود کې ذکر شی ونه دلته کې اختصار وک کنه قرآن خدا سے نشست دا کولے بس چی داول نے راواخ لے راضی ورپسی ندا با اڑے راڑے نستا شک با اوزی اوستا مشکلات با حلش دا با اڑے راڑے کن سورت حود کی منگ دا آیت راڑو لے ہو کنو راڑو لے خو حوالام پر ورکڑی وان دا سورت حجر کی راغلی چی ابراہیم علیہ السلام و تخکارا ہوئی چی نامن کم وجلون من قصاص نو یریدو او دا یره طبعی ده، منافات د کمال سره نه ده او د نبوت سره. قالو وی ملائکو لا توجل تم یریگا انا نبشرک بغلام علیم، ځکه ستا د پاره هم د یری خبر نه دی راوړی، مونږ خو تاله خوشخبری درکو په یو لک سره چې پوه بی عالم بی اسحاق علیہ السلام اسماعیل سره حلیم وی صفات کې براشي او دې سره عالم. قال او ابراهيم عليه السلام عجيب خبره ده، اول غما ته وګورئ نو علم ونی ته وګورئ دلان دي کینی نو اول غما ته وګورئ ابشرتموني تاسو مال زیر را کوي ډیره خبري هو ګران دنو علا اما السنی الكبرو سره دینا چې رسیدلې ما ته بډاواله فَمِمَا تُبَشِّرُونَ نو پس باندې زیر را کوي اسباب نشته نو ملایکو چې الله ته د اسباب ضرورت نشته نو ته بنیان ته د اسباب ضرورت یې او د الله کرونه بعد د بیا اسباب وي کنه او ملایکو بشرنا کبل حق مون زیر درکو تا ته په یقین سره دا تعذیر پر تاسو کې خبره یقیني کې شک دی نه دی انبیا شک نه کوي او خبره یقیني کول هغه سره چې بس مهر په لګي چې بیا بکی نور څه نه کنه نو یې مونږ زینه درکو تا ته په حق سره فلاتکم من القانتین نمکی کته د ناو میذنه. قال او ابراهيم عليه السلام ومن يقنط من رحمه ربه ننوم ذکیگی در رحمت در رب خپل نه یسو کو الا الضالون دا خو دا مشرکان ندی اغي نوم ذ شوی دی زیارتونو پسې ګرځي دا څه قما قلی ها دی دا الله ذلوی رحمت نه نوم ذ دی ما څه توای چې دی جهنم لایق ندی چې دومره لوی رحمت نه چې الله وي ارشی ته رسېدل ماشي میګی ته رسېدل ا دې نه امید ا دې نو څنګه چې ویلو یوسف کې سورې او داسې اعراف کې چې نو لا یاس من روح الله الا القوم الكافرون هغه معنا ده. قال ابراهيم عليه السلام خو خوا حوصله شخه يرته نه لاړه نو زاغي نه تاسو نه کوي کنه ولي چې ملائک دي کنه هغه سره وځه خبرو بیا مو قن راضي خبرې سره وګدي کنه. قالو فما خطبكم ايها المرسلون چې تاسو یې مونږ تعالی صرف ملاقات لراغلیو کنه نو تاسو اهم کار څه دي خطب وی امر عظیم تا نو خطب و تولی وی امام راغب وی الذي يكثر فيه التخاطب چو کار ډیر عظیم نو ډیر خبري پکې نه د خلقو خلق ډیر زمانہ بیا خبري کوي کوي کنه چې سو وخت تیر شنو بل عظیم کار راشنو د خلقو د خبرو د پارزه پیدا شي خطب و تذکر ویلې ښا چې امر عظیم کې خبرې ډېری. قالو ویغینا ارسلنا الی قوم مجرمین مونږ را لېګل شو یو قوم مجرمانو پسې وتخه بګی غما الا آل لوط مگر نو لوط علی السلام آل د عزت ته پاره دی ها تکه آل موسی او آل هارون انا لمنجوهم مونږ بدی خلاصو اجمعین ټول إلا مراته مگرنا اخذت ذو قدرنا مونږ اندازه کړی دا ان عالمین الغابرین چې دا پاره خلقو کې چې پاتې شي عذاب ته پاتې کیږي بدبخت دي کنه ها نیبت نوزی او غي عذاب ته پاتې شي اغي وکانو ته پاتې شي ګوره چې اورسل ناراغه کنه نو مسله حل شو کومه مسله چې ملائکه وی چې نه لمنجوهم بریلیان وی کنا یو گور دی وی چی بل سوک نشی خلاصولی ملیک نوی چی مونگ بے خلاصو او رستو لرشا قدرنا تقدیر بد دینو تقدیر خدا اللہ دے گروی دا ارسلنانم پتاو لگی دا چی دی پیغام راوڑی دا اللہ اللہ خبری کڑی دی نو دی اگر راوڑی دا اللہ ویلی چی نالم نجوم دا اللہ ویلی چی قدرنا دا پیغام دے کنو دی اگر راوڑی زان خو سوکسنشی ویلی پیغام راوڑن کے رسول خوی دیتا چا با زان خبر نکی بلکه داغی مالک خبره بکی دا داغو خبره دا ان عالم من الغابر ولما جاء لوط المرسلون کله چراغ لوط علیہ السلام ته لګل شوی ملائک قال ان لوط علیہ السلام ذیپم پونش انکم قوم منکرون تاسو ناشنا خلقی ولی بس دا سوار له سوکالو په کچ کرالو ګرمیر لانو امرودان او کله به یو ځای کې کانه رغړاو پلاره کله بل ځای کې لکه واړو چې په لوبو لوط علی السلام وی چې بدبختو تاسو ته چاوي چې په دې لار راځي سوکې اي تاسو نه خبر چې په دې پابند دي او ماته دې قوم ویلي چې ځان سره ملوان نه پری دي یا خدای چې دې سره واسه چلکو ډیر پریشان شخه انکم قوم منکرون تاسو ناشنا خلقه قالو ویغی بل نا ناشنا نیو جینا کام راغلیو تا تا بما کانو فی امترون پاغس باندی چستا دا قوم پاکی شک کیم دا دی شکو باسو و اتینا کبیل حقیم مونگ راغلیو تا تا پا عذاب سرا و انا لسوادقون امونگ خام خارشتینیو تاسو تمونگ تمگو را چیر دا خو ظلمی لکان دیو د دنیا دا چالنا ندی خبرو دا او گرو خو بس تو زان بچ کوایی مونگ پریدا و دا زان غم کوا فا اصری بی اهل کابوزا دا خپل اهل بی قطع من اللیلی پا یو ٹکڑا دشپی کی زکا اللہ والا خلق دشپی منزلی کئی کنا اړې را فائدې پکې هو ګرمي نه بل ستر او حجاب دې پکې وتبيات بارم تب نه مخ کې کېږي ځان نه با قائد اعظم نه جوړې قائد اعظم سه برهغه تب دې پسې رست روانه سنت د انبیاء او د حدیثا نو اولګا د دې پدې پسې وتبيات بارم ولا التفت منکم احد ندی ګوري استاسو نه یو تن هم رستو التفات رستو کتو ته ویل شي ومزو حيث تومرون زي هغه زي تا چې تاسو ته حکم شوي دي شام فلسطین وقضينا اله ذلك الامر وورو لمغا ذي لوط عليه السلام تا دغه فیصله ذلك الامر دغه فیصله هغه سوا ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين چې یقینا جړې د دې خلقو با کټ کړی شي په وخت د سبا کې دا متوورو لکه وخت په سبا کې وا مصبحين حال دي د هؤلاء انو حد په خپدي چې له کده مضاف له نه حال نه واقعا کی دا به رها ولای ولې څه چلې پکې مضاف له تا تصخ کاری له کده قیدیات ساته کنه چې کوم ځای کې مضاف له قائمی په مقام نو مضافو بیا خیر دې کنه نو کدل ته دا به رها ولای وې که ها ولای وې ها یو شی مقطوع مصبحین کټ وکړې شي په وخت د سبا کې وجال المدینه سیستبشرون وګوره د قران تقدیم تاخير تا ځکه امام ابو حنیفه یې وره په او مدوکا کېږي وو د ترتیب د پاره نه دی وو صرف د جمع د پاره د خبر را جمع کوي ترتیب ته موږ وره کني ګوره جا المدینه ته هډیر مخ کې دی چې کله دا مېلمانه رالو او خلق خبر شو نجا اهل رالو د لوط علی السلام کورته هغه په دروازه کې ناستو ولې مېلمانو حفاظت وکړي کنه دا خو بیا وروستو تاغی نه پس بیا لوط علی السلام تاغی ملائکو وی چې مونږ عذاب راوړل دی او تیاریږم او ته د خپل اهل اوباسا نو ترتیب نشته دا خبره مخکې وا دلته وروستو ذکر کړل نو ها نو معنا بداسي راغلیو دا کلیواله خلق یستبشرون چې یو بل زیر ورکاو چې خبرې هر زبردست ملوان راغلی دي قال اویلو تل اسلام ان هؤلاء ضيفين بشک دا زما ملوان دي فلا تفزحون نماز دي په مخ کې مشرموي واتقوا الله يريك ذخذين ولا تخزون او ما امر سوا کوي قالوا اویذ قوم اولم ننهك ولمن تنيم نکړي ته زمونږ نه نه مانی ان العالمین ذمیل منون چزان سره ملمانونه ساتي دا ما کمانه خلق راضی او ستا ملمانی قال ویلو تلی السلام ها اولای بناتی دا استاسو کورونو کی چی دی استاسو خزی دی او زما لونه دی ان کنتم فاعلین کچره تاسو سو عمل کون کی جمله معترضه را لها او الله خپل کلام داخل کړ دو قول دی لوط علیہ السلام طویل عمرو کان زو استاد عمر گوا کوم د دې قوم په بدبختی باندې انهم لبی سکرتهم یعمون چې بشک دی په دې خپل مسته کې بیهوش دی او مستی دومره کله زور شي چې اصله خندا کې بیهوش شي دا خدا صحت ته رسیدل شي فاخذتهم صحتهم بس چې غاخ رنزور شي نو داروی امبر شي بیا څه کار نه کیږي نو ها چې دې حد تر ورسېدنو فاخذتهم مصیحت ولې دا داسې انسان خو په دنیا کې بیا نه منس قبلېږي نه عمل قبلېږي د تساجتي او دویم قول دار چې دا پیغمبر پاک ته وي چې د لوط علی السلام سخته دی ولې دا ستا قوم ته نه رسی ستا دا لا په بل مسته کی دیخا لامرو کان زو قسم کوم ستا پا عمر باندی ولی ستا عمر پا گوائی که پیش کوم چی دمر قیمتی عمر دیو قوم پا خدمت کې صرف شی اوغی بیاوی تلی ونی ناسی صد خیال لی اب اسو کی چی دی پا حق کی پیسلو کی چیزا خیر دی بچ دی شی اگر دا د ملائکو نوم دس خط واخلا د جناتو نوم دس خط واخلا د انسانانو نوم دس خط واخلا ټول په دې دس خط کوي چې تبادل شي داس خلق چېږي دومره به قدر دي استاد عمر گوا کوم د دې په بدبختی باندې چې یقینا دې په خپل مسته کې به هوش دي پس اونی ول دی لره او چېږي وګوره مون خو یې چې نه سمکه په الټا شو یاوا کانی په ورېدو دوا ندا پکې دریم خبر راځه چې هغه پکې هم واخا چې عذاب شنو هغه بیا اونې ول دی لره یو چغي په داسې وخت کې چې خو ډیر د خوشاله وخت دی مرحتو کې خلق خوشاله دي مشرکین مشرکانو کله په وخت د نور خاتو کې مشرکانو نیوخه حال دی دا حضرتهم ضمیرنا وجعلنا عاليا فسوغر ظلمونغا بر مخدز مکه سافلا لاندي وام ترنا عليهم حجارته من سجيل اورولم پدي باندي ام ترنا حل یعنی چې څنګه زمکه په بارتلا نوکانی په وریدو نو الوه ده حل قاعده صحیح کیږي زکه چې حل او د عامل زمانه یوي کنه نو جعلنا او ام ترنا یو حل کې نو بیا اشکال لی چی کانی خوب آغی نواری دو زکر چیز مکا نسکورا شوا جواب دادی چی نا زمکا چی روانا و پا برا جعلنا نو دو پاس پی کانی واری دو نو یو وخت شو کنه او کداه چې غنه نسکور شو نو داسې کانی چې هغه زمکه منی کولی شو او داسې کانی چې راته ونه زمکه او داسې ښکاری ده لکه په وړو کې چې هغه له روانې ښه استا کانی غنو وام تورنا عالم ورم په دې باندې حجارتم من سجیل کانی د ټیکرو چې سره شیو په جهنم کې انم پیلی کلی شیو دا هر یو دا پان چی دا دا پلانی سیب کان دی دا پلانی سیب کان دی ان فی ذالک لآیت للمتوسمین یقیناً پا دی واقع دا لوت علیہ السلام کی دیر نخی نشانی دی دیر عبرتو ندی خدا آگا چا دا پانا چی اقل منوی متوسم دا وسم ندی اوسم نخی نشانی توی چی کم خلق اخیاری ناغی دا نخو نمعلومات کی خواه دنخو نشانو نمعلومات کئی دا اقل من دی کنخا وینال بسبیل مقیم او دا قوم باغا مخامخ لار کئی دے عربو تا مخامخ لار چی دی شام تزینو دا یقنن پا دی واقع کی عبرت دا پار دا مومنانو دا یو قوم ذکر شد اقوام خامساو نخا وین کانا صحاب الائکت لظالمین اگرچیو اگر بنوال خلق قوم دو شعیب علیہ السلام ډیر ظالمان فانتقمنا منو منتنا بدلو آغستو داغ دو پارا نو قفی زکاو چو اگر تا تا نور خبر یا دکنی چسی چلو شو فاخذاهم عذاب یوم الظلہ وریز پر آل او ای آواز و تشیو چکم وریزم خوخدا ناغیوی تورا تورا مشرکان اگه چه ترشه تور خواقی خواه چنه توره چهله توره او کپڑه توره توره توره نبس توره وریز را لهو وریز پی منهم و انهما لبی امام مبین او یقینن دا قوم هم پاگا مخامخ کار لار کده او امام یه لار تولی ویلی خلق طول ور پس روالی نو تمرا خلقو پا امام پس نی لکه په لارې پسې روانم ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين دریم قوم یقینا دروغجن کړل الحجر والے او خلقو پیغمبران یو صالح علی السلام په مسلې یو ونو دی یو تکذیب د ټولو تکذیب دی ورکړی موږ دی لره آیاتنا خپل نخې معجزې وکانو عنها معرضین او دا غینا مخړون کی وکانو ینحتون من الجبال بیوتا او دی ټول وخت په دې خراب کړو ښا او دی چې تراشل به په غرونو کې کورونا امنین چې مونږ په دې کې په امن یو دسنه من الهدمی چې ورزيږي بنا دا هغه کورونه خو مونږ لړستلې کو دا بنا ورزيږي ومن نقب اللصوص او دغه لاګر بابا کې سورې نه کوي ګټ باندې ماتې ومن نهب الاعداء ادشمنان برا باندې لوټ مار نه کوي ادا سوال حوادث نور حوادثونه موږ به غم یو بس فاخذتهم الصياتون واغيل رام چغي مصبيحين په وخت صبح کې هم اغنان ما كانوا يكسبون اس پیدا ورنکلاغی لرا اگر دمرا کارونی چی خپلو مرے پی خراب کرے او ٹول اس پیدا ورنکلا اسی وقت خراب کو ادو ورستو ذکر کئی خمینز کی دلیل اقلی ذکر کئی او تسلی پیغمبر لہ دلیل اقلی وی وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما إلا بالحق مان دې پیدا کړی اسمان نو ازمکه اوس چې په میند دې دواړو کې دي مگر بالحق بالعدل دا جواب دی درې قومونه هلاک شون خلق دا ګوتی پوکلي چې دا ډېر زیاته او شاغي سره ډېر ظلم شو الله یې ظلم نه دی ته خبره چې ما د ازمکه اسمان نو سره پیدا کړی دي عدل لا انصاف لا او عدل دا دے چه مجرم لبا سزا ورکے دا نن ولی عدل په دنیا کې نشتا ځکه مجرم خلاصې هي مجرم خلاصې هي نو ته ګوره ټول کار خراب دی کنه دا جواب وخا چې خلقو افسوسونه مکوي مزمو که اسمان د عدل لپاره پیدا کړی دی نو زه ظلم کوم او بیا لوی عدل خو را روان دی ان ساعت لاتیه او بشکه قیامت راتلون کې دی نو ټول حساب کتاب په پاغي کې کیږي او زیات تعلق یې دو فن تقم ناصر دی ښا مخکې ذکر شو نو 79 کې فن تقمنا چې پیغمبره ست انتقام به ته اخلم خو دلته نه ان ساعت لاتیه ښا قیامت را روان دی فینتقمو فیها من اعدائک اغی کی په بدل واغسته اشتاد دشمنان او کته وی چې زته وستانګی ما نفس په صبح الجمیل تعلیم د اخلاق ها چې عرب کې تیر شوی وو خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین بقره کې تیر شوی وو فاعف عنهم واصفح مائده کې تیر شوی وو دا مقصد دی نو مخواله د دین مخواله الخستان ززه جدا شته نه هجرت نه وکه په داس طریقه باندې چې جنگ جګړه ته تو نه جوړ نشي شور شرابت جوړ نشي فص په صبح الجمیل دا باز خبر دوم په سر په سړی باندې را بدول لګي ها چې ویدا منسوخ دی یوه د خدای بنده د دې د قتال سره سره تعلق دی د دې د قتال سره سره تعلق دی دا اصول دي د انبیاو فبهداه مقتده نو اصول منسوخ کئ دا اصول دي د انبیاو چې اخلاق حسنه او مکارم الاخلاق وتوي دا منسوخ کی چې فقتلو د وګنی ولدي او کلاشن کوپ دې ته جوړ کړی دي چې چرته اصول نه په منسوخ کئ دا تفسیر ته ډیر راځتو قران ټول منسوخ کو دا خو اخلاق دی الله وتخیز مونږ پکې ډیر لوی کار وشو چې مونږ هم دعوت ورکون اول کې با د دینه کار اخلو چې فص په صبح الجمیل کسو کر سوې خطبه نه مخاړې چې خدای باندې پوه کی الله تعالی عقل در کی الله مهد قومي فانهم لا يعلمون ان ربک هو الخلاق العلیم بیشک اللہ استره نه دی په پیدا کولو نور به پیدا کیم هغه ډیر پیدا کوونکې په پارس باندې پوئې ښا کدی هلاک شنو هلاک دي څنګه سمودیان او عادیان ولقد اتینا کسبا من المسانی ده تسلی ده ته مغم جن کیګا تاله چې مونږ کوم نعمت درکړې ده داغي قیمت نشته مونږ درکړی تاله را و آیاتنا مکرر او چې قران دی عظیم د ټولو په دې اتفاق دی چې مراتنا سوره فاتحه ده و آیاتنا داغه فاتحه الكتاب وعلی اکثر المفسرین وهو قول علی وعمر ابن مسعود وابو هريره الصحابه دي والحسن تابعين ابو العالية مجاهد ضحاك سعيد بن جبير قتاده هذه طول ذا قول لجمرات سورة فاتحة ذا او مسانی و تولی ویلی دی نو دری وجونا یو دادی چی دا دیر مکرر رازی کنا دا الفاظ مکرر رازی الحمدللہ سمر زیرا رب العالمین سمر زیرا الرحمن الرحیم مکرر نزکی و تا مسانی چی بیا بیا راتلون کی او دویم دا چې مانځه کې بیا بیا ویل شي به دې نه هم نکی او دریم دا چې په نزول کې مقرر دنو مکه کې نازل شوی و تک نزول کې پینځم دی کنه بیا مدینه کې نازل شوی و دا وجوه دي دي نو تعالی مونږ دومره او سبعن یې زکه وی چې دا وخت کې نبی علیہ السلام و قافلی ولیدی د بنو قریظه او بنو نذیر چې د ازرعات او بصران راغلی وی هغه د روس خو د خوان اده مال نه ډکی وی وړی غبینان بادام او چواری او وسکی تدین ډکی وی نبی علیہ السلام یا صحابه او بکتلی چیرې کدی مونږ لراکړې نه مونږ به ډیر jihad نو کو په دې باندې مونږ ډیر کار وشي د وسلو او دراشنو د وخانو دا سنو نو یزه کوي چې سبع من المسانی د و قافلو په زبان دی تعالی مونږ و آیاتونه درکړي دا قران عظیم دی ولې مونږ ویلو چ قرآن عظیم ټول په دې کې بند کنا لا تمدن عینیک مالوا دوال سترګې خپلې لامه متانا بی ازواج منهم هغه مال دولت ته چې مونږه فائدہ ورکړې د پاغې سره ډیرو ډلو ته په دنیا کې د دین نور مالونه نور مالونه خطب دې ته نه ګوري بالکل تا ته دا حکم دی دا یوازې غته وي دا هر مؤمن مسلمان ته وي چې دنیا ته ونه ګوري ځان نه ښکته ته به ګوري او که ځان نه د بره ته دې وکړو ناشکري به نه وشي چې ګورئ دلته څومره څه ورکړي دي ولا تحزن علیهم اصول شروع شو ښه صورت اخر دی نو اصول ته ګورئ اول فصفح الصفح الجمیل اخلاق دی دویم لا تمدن تقریبا لسو پوره برابرۍ ښه او دریم ولا تحزن علیم مغم جن کیږي په دې باندې هلاک دي شي استامر ګرځته کنه صدا سلورم وقف جناحک للمؤمنین او کت ساتان لا سنا د ادب د پاره د مؤمنانو دا کنایه د تواضع نه ده چې عاجزی کوي د سردی او مجزان دی ښا نور ما حقیقی معنا وته نه چا باندې رسالاس په نام کې خود دی تا نه مطلب دا دی کنایه عن اللینت والرفق نرمی و سره کوا شفقت کوا او تواضع والمقصود انه تعالى لما نهاهم عن الالتفات الى اولئك الاغنياء نغينه همنک کنه چری تم ګورا غیت نظر مکو من الكفار نو امره بالتواضع چاجزی کوا لفقراء المسلمين دی سر اس داستا خلق دی داستا دا سکون او دا جرگی خلق دی سر ها دی اغی مقابلہ کی ورطا ہوئی وقل اوایا دی خلق تا انی انا نظیر المبین چی بیشک ازیم یرون کے اخکارا ازی یروما خلق لرا دا عذابوننا دا کمو عذابوننا کما انزلنا علی المقتسمین لگا سنگ چی اللہ یمون نازل کری دی د دې امت پاره دوه ډلو چې په کې مقتسمینو نو مقتسمین معنا دوه دي یا د تقسیم نه دي یا د قسم نه دي نو که تقسیم نشي نو د حج په وخت کې به مشرکینو د مکه ټوله لارې بند کړي سړې وې پکې نو چې خلق به حج راځي نو تاسو ته دا وایي چې ګورې د محمد نزان ساته نظر تقسیم نشو او که قسم نشی نو ټول قسمونه کړیو په مخالفت د رسول الله صلی الله علیه وسلم الله یې ما په عذاب نازل ک بس الله تعالی علم دی الذین ذا کسانو جعل القرآن عزوین چې قرآن یې ټوکلي ټوکلي کړو د نوم په لحاظ سره ولي چاو تنوم یخیو اساطیر الاولین چاو تنوم یخیو شعر چا سحر ټوکلي ټوکلي کړو هو ربک قسم می دی و ذات طرف ستا باندې لنسالنم زبخام مخاطب اوس کوم د دینه اجمعین د ټولونه سوال توبیخ و تقریع و تعنیف لا سوال استعلام سوال به دې لپاره کوم چې زور ول ورکم ویرټم دا نه چې غنی دینه به ځان خبرو مخه کله چې الله سوګن کوي نو قهر او غضب یې راغلی کې دا غي عملونه چې دی کړی دی په دنیا کې فصدع بما تؤمر بس تو وضاحت کا دا غي مسلې چې تا ته حکم کړی شوی دی یو دا معنا ده څومره وضاحت کول شي نو کوا دی وخت نبی پسوی نبی علیہ السلام خکارا تبلیغ او دعوت شروع کو دینه مخ کې به خفیه یو سرا بل سرا په دې رکی په غوسه کې دا او جدا حکم راغ نو خکارا اعلان شو فص دا به ماتو عمر بیا یو یو وخت چې حضرت عمر ایمان راوړو سلو ختم نمبر دا وکنه دوی معنا د فص دا ستوي چاو دوتا فص دا زلو چوا د مشرکانو بما تو مر پا توحید چتا ته حکم شوی دی و اعرض علی المشرکین اور ګورو تما مختنه واړو انا کفینا کل مستهزین مونږ پوریو استاد پار مونږ پوریو کافیو استاد طرفنا تی مستهزین لا ټوک کوون کلا الذین ذا کسان دی یجعلون مع الله الان اخرام د دین خو به نه خالی کیږي چې ګرځي الله سره مددگار بل وسو په عالمون زرد چې په یو بشي د دې پنجام باندې ولقد نعلم دا اصل کې وقل دا پنځم امر او فصدع دا شپږم او اعرض داوم ولقد نعلم يقينا من خفوي انك يضيق صدرك اچ بشک تچی نو تنگیگی زلستا بما يقولون پاغه سوچ دی ای وای فسبح اتم پس تسبیح کوا دلا تسبیح وایا پاکی گنا د شرک نہ بحمد ربک پر حمد خپل رب سره وکم من الساجدین نہم او شا د عاجزی کوونکو نا سجده کوونکو نا وعبد ربک لسم او بندگی کوا د خپل رب او حتا یات یکل یقین تر مرګ پوری چې راشیتا تر مرګ مرګ ته یقین زکویلی چې دې کې شک نشته کنه ځنه مولا زکه اخلي چې خلکو به شک کاو نو ادا و صورت مدثر کې راشي بیا الته ام دیتا د یقین نوم یې خره چې وکنا نخوذ مع الخائذین مونږ لوب کولې حتا اتانا الیقین تر دې چې مرګ راغې دې دې کې یقین نه چا بل معنا غوستره صوفیو ګورو تا نو امام نو ابن کثیر وی چې واستدل بها یا ويستدل بها علی تخت اتمن ذهبا د دې آیات نه دلیل نیوي شي په غلطه دا هغه چا باندې چې غی ذهاب کړي من الملاحدتی ملحدان دی کنا باطل پرست دی سیوی لی دی چن المرادا بالیقین هاونا المعرفتو چې یقین نمرات څه دی معرفت چې ته کله خدای او پیژنې په صحیح معنا کې هدي ته وی یقین وی کنه څه خو یقین ناراضي فمتا وصل احدهم الى المعرفه کله چې وطن اورسي معرفت ته نو سقطان او تکلیف باز هغه ته منځ او روزه او حج زکات معاف شي عندهم پنځه صوفیو باندې ابن کثیر وی و هاذا کفر و ضلال و جهل خامخا انسان لغو صبر شي کنه ابن کثیر بابا ډیر صبر کوي خدل ته کې غوسه کړی دنو دا کفر دی ضلال دی او جهل دی څوک دا وی دا صوفیو دین دی ښا او څومره نقصان دی پکې وی چې یقین تورس نو بیا مونږه حجو عبادت مکوا ها او شریعت داوی چې یقین تورس نو بیا مونږه د شروع کې ولې چې یقین تر نه رسیدل نو دا خو عقیده نشته ایمان یې نشته ایمان خو هغه ته وی چې یقیني نو چې ایمان د چانی نه مونږه د اس کوي نو شریعت داوی چې یقین ذراغ نو وسب عبادت کې اصوفیه داوی چې یقین ذراغ نوس چټی شو دا سید دی یو کفر نه دی ښا ډیر کفریات دي دی ښا سورته النحل مکی سورته نزول کې پد سورته کهف نه دی او دعوت سورته دو دی اتیان د عذاب په موجوده اورد د دواړو قسمونو د شرک اعتقادي او فعلی امخه سره مناسبت تا دی چې مخکې عذاب ذکر شو په قومونو مخکو قومونو باندې چې صالح علیه السلام قوم شعیب علیه السلام او لوط علیہ السلام نزلتوی اتا امر اللہ تاسو باندی عمر آگئی اگی کی سابقینو ادی کی موجودینو توی دے مداو چی اگی کی پیغمبر توی چی عبادت کوا دا خپل رب تر مرگا پوری دل تیپاگی عبادت باندی ناشنا دلیلونه ذکر کړی سورہ نحل کې عقلی دلیلونه ازمره واضح کړی دا خبره درې مداو چې اخر کې وی فصدع خبره ډیره واضحه وکړه نو سورہ نحل کې واضحه کړه کنه په دلیلونو سره هم په نعمتونو سره هم دواړه قسمه دا غسی سورہ نحل کې وی چې عارضان المشرکین مشرکانو ته بالکل نګوري مخته نه واړو سورہ نحل کې هغه شرک واضح کړو چې هغه یو شرک خونه دي اته مشرکین هغه افعال شرکیه اقوال شرکیه په شان د سورۃ انعام هغه ذکر کړی دي ورته مخکې سورۃ کې دي ته مستهزئین مقتسمین وې کنه سورۃ نحل کې به ته مستکبرین وې بیا بیا بیا بیا دا مستکبرین دي کنه عجزی به کې نشته په اخر د سورۃ حجر کې وی چې یجعلون مع الله الان اخر نو سورۃ نحل کې با د دې تفصیل کې پس لورم باب کې چې وی یجعلون لله وی یجعلون لله د مشرکین رسوم د جاهلیت چی دیگه سیاو شرک خونه ده سوره حجر که ہوئی که پیغمبر تا چیه منگتالا و آیاتو نظر کل دیر لوی نعمت ده سوره نحل که بے عدبو خوی چی لولیه نو بسم اللہ و اعوذ باللہ و توائقا ایزا قرات القرآن احترام و عدب یه داده اتم دای جو سورۃ حجر کې وی ان نحن نزلنا الذکر موږ قران نازل کړ سورۃ النحل کې بوي چې کله تاسو ضرورت راځي مسلې تنفس الو اهل الذکر د ذکر والو نه تاسو کوي د قران والو نه غره هغه سره مناسبت دی او نه هم دا چې ملائکه ذکر یې وکړو چې مانو نزل الملائکه الا بالحق سورۃ النحل کې او پاول کې وایي چې ينزل الملائکه بالروح او قران سره راځي دا قصې پاغي کوم اخر کې اته اصول نه لس اصول ذکر کړل د دعوت لپاره سورۃ النحل په اخر کې هم د قصې اصول ذکر کړي ادعو الى سبيل ربك تر اخره پورې سورت کې تقسیم دی وو بابونو توغت سورت دی اول باب شلمایات پورې دی دویم باب 34 سلور دیرشم پورې دی او دریم باب 50 پورې سلورم 64 پورې سلور شپېته او پنځم باب 72 دواویا پورې او شپږم 81 یوتیا پورې اووم باب بیا تر اخره پورې دی دا هم د سورۃ انعام په شان تی دوی سي دي اوله یې سکه دا و بابونه دي اخره یې سکه نه په شرک فعلی بیا 114 نه شروع کړي دا اوله یې سکه شرک اعتقادي اخره یې سکه شرک فعلی خلاصه دا ده چې د اول باب کې چې شله آیاتونه دي خلق د امور عزوام چې لوی لوی کائنات الله پیدا کړی دي دا هم نعمتونه دي خلق د امور عزوام او سمره کې بیا رد د شرکو کی صراحتن بیا شلمنا 34 پوری زواجر دي مشرکین الله او تخویف دي بیا بیا بیا دریم باب کې د 50 نا اجماعي دلیل به ذکر کړي د انبیانو چې ولقد بعثنا فی کل امه رسولا اجماعي دلیل او بیا زجر د منکرینو د قیامت او تسلی پیغمبر لا یا سلورم باب 64 پورې چې دی هغه کې و ذکر کی د کائناتو انقیاد تابعداری چې ټول کائنات الله ته محتاج دي او مسخر دي څنګه چې پیدا کړی دي نو داسې وته محتاج دي او مسخر دي ملائکه ذکر او بیا ورپسې وما بكم من نعمة فمن الله چه سدين دا الله طرف ندي بیا و زجر مشرکین لا اغی احوال و ذکر کی دا شرک پنزم باب 64 نا 72 پوری اغی کے با دا نعمتون بل قسم ذکر کی چه اغا دریم قسم شمار لشی اغه نعمتونه چې الله زمکه نه رايستي دي اغه نعمتونه چې الله د حیواناتو د ګیډې نه رايستي دي اغه نعمتونه چې الله د وحوشو د ګیډې نه رايستي دي مچینا کبین دې تدریم قسم نعمتونه وي بیا شپږم باب کې 81 پورې چې دي اغی کی سلورم قسم نعمتونا چې مشاعر چل انسان د شعور سپی ورکڑی دسترگی وگونا او ملابس او مساکن د سکونت د پاره ول سو ور کړی دي د لباس د پاره سو قسم ور کړی دي تاسو لورم قسم نعمتونه دي بیا وم باب چې د کسې نه واخلي 314 پوری ناری کې اول تحویف اخروی ويوم نبعث من كل أمة أو بيا أمور مصلحة إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويتاء آيات بذكر كي بيا تسليد بارد پیغمبر ولقد نعلمه سنگه جدلتوي بیا زجر په استحباب د دنیا اولئک الذی ذلک بانه مستحب الحیات الدنیا الاخرته بیا ترغیب قران ته او عظمت ته قران بیا یو مثال به ذکر کړي د مشرکین د پاره یا ترغیب اعمال صالحہ ہوتا تا ہجرت ذکر بکی داون باب مفصل لے پا دیکھے آخری سکی بیا نفی شرک فعلی وہ کی او نقلی دلیل بدا ابراہیم علیہ السلام نا ذکر کی او اصول مهمہ سورة نحل ممتاز دے یو پا اقسام دا نعمتونو ذکر دی دویم نم سورة النعم دی سورة نحل و تموی سورة النعم اقسام پا که دا نعمتونو ذکر کری دی او دغسی پا عقلی و دلیلونو سر پشان سورة انعام او په عظمت د قران باندې بسم الله الرحمن الرحیم اتا امر الله فلا تستعجلوا راغ عذاب د الله او تلوار مکوئ قیامت یادی معنی څه ده سیاتی مزاری اتا خو مازی در آغلی خو نده خود دیر تحقق دو وجه نه آتا ہوئی لگا چر آغلی بس دست وطا ہو آیا دمرا یقینی ده یو معنی دا ده چه مخیویلو چه عذاب پا پخانو دیده که اللہ وی چه پتا سباندی عمر آگه اتا عمر اللہ ادویم مانا دا کئی چه امر اللہ نمراد دا اللہ توحید او اسلام و دی مشرکان تووئے چه دا اللہ دین غالب شو اللہ وقبل توحید غالب کئی نپاولی مانا سر بدا بلا تستعجلوح سمانا اس تلوار مکوئے پازاب باندی کن آو چرا آگئے پس سلا په تلوار غواړي د پیغمبرنا او دوی معنا سره بلا تستعجلوا تلوار مکو په انکار باندې په شرک باندې الله خپل اسلام غالب کړي او استاد ذلت او رسوایی و راضي خپل معناوي د جمهور دا فالمراد به على قول الجمهور يوم القيامة روح المعنوي عن ابن جریج تفسیره بنزول العذاب فقط هغه صرف داوی لی چار ذات تن امراد دے راغ عذاب دا اللہ نو تلوار مکویں پدی عذاب باندی سبحانه وتعالی عما یشرکون دے اول ذکر کر دعوی توحید پاکو گنے اللہ لرا سنگ چی اغو چت تیدا سنا چی تاسو شرکوی اللہ سرا دے اشارہ دیتا وکڑا چی دا عذاب نا نجات پسرا دی پا ایمان باندی پا توحید باندی دعوی ذکر کرنا نو امور عزوام شروع کئی سمطلب دا سمر چلیلوی کائنات تی دا اللہ دیم سلیل پیدا کری چی سبحانه وتعالی دیلا ينزل الملائكه بالروح من امره نازلي الله ملائك دنيا ته په وحي سره په قران سره د خپل طرف نه علامن يشاء من عباده خپاغه چا باندې چې د الله خوخه په خپل بنديانو کې نه پاغه چا باندې چې د مشرکانو خوخه چې د قران ولي په دې لوی خلق نازل نشو الله اذا زما خوخه دیکھو دو بلچه اختیار نشتا دیدو پار نازل شا انذرو شو یا روی اے پیغمبرانو پا دی خبرا انہو لا الہ الا انا فتقون چه شان دادی نشتے بل حاجت رواو کارسازو اللہ ایم اگر زیم نزمان دو یریگی تاو گورا امر عیزوام ملائک دی اغیر دید پار نازل شوی توحید دید پار چلا الہ الا انا دویم قسم خلق السماوات والارض بالحق پیدا کری دی اسمان نوز مکاد دی حق دید پار کم حق تعالی ما یشرکون اچت تی اللہ داغنا چی دی و سر شرکی دریم قسم خلق الانسان من نطفت پیدا کری دی انسان دمر معزز مخکې ذکر شو انی خالق بشرا من توین راي کنه ان سوال سوالین راغی اول انسان یاد او دلته دویم انسان وایو ښا پیدا کړې دویم انسان چې هغه نسل له دا احساس کینا د نطفه نه نزيدې جګړه کوونکې ښکارا الله ول دمر عزت ورکو امور عزوامو کې شمار شو او دې اوس کار جګړی کوي په توحید کې سلورم قسم والانعام خلقها انعام یې پیدا کړی دي منصوب دې په ماوز میرا عملو سره خلقها مفسر دې کنه لکم فیا دفء نستوذ پار په دې سارو کې سامان د ګرمه دې و منافع نور ډیر فائدې دي او منا تاکلون او د دې سارو ناتا سو خوراک کوي چې دروازه دروازه سمره لالي ولکم فی جمالن استوذ پر پدې سارو کې او په انعام کې سمره لوی خاص دي حینا تریحونا کلچی راولې مازیګر د مخک کو دغه قران دلته حسن بیانی ا حسن د مازیګر په وخت کې ډیر ځکه ماړی او دا ټوپو نوې پلار او مالک ولا مخلت لی وشالیگی وحین تصرحون او اغا وقت کم چه تاسو اشاره محریتا او اغا دورا خیستنی زکا چه وگی تگینو تصرحون و تحملو اسقالکم او اولی دا حیواناتو استاسو دران دران بوجونا الى بلدن اغا کلو تا لم تکونو بالغی چه تاسو نشه رسولی إلا بشق الأنفس مگر چاودو د خپل ځانونو ځان به اوچوین نشه وړه نو الله تعالی دا غټ غټ جانور پیدا کړو خرو اسونه قچر وخان پدی به وړه ځان په موج نه الله وي ان ربکم لرؤوف الرحیم بشکر استاسو ډیر مهربان دی او ډیر رحم والے پتا سو باندې والخيل والبغال والحمير پیدا کړی دي اسونه او خچر او خرو حمیر جمع ده لتر کبوها دیسل پیدا کړی دي چې په دې باندې سورلی کوي وزینه او حسن او خایس دي چې پاس څوک ناشتی کنه تبو یې غنې د مغولو بادشاہ راغی دا ټومره لوی خایس دي خدای پاک ندی ویلی چې لتا کولو ځکه امام ابو حنیفه وی چې د دې خوراک حرام دی خچر دی که بغال دی که خیل دی هغه وی چې دا خوراک حرام دی کدی دې خوراک نو دلته به وسره ویل او کنه چې مخ کې وی چې امنا تا کولون او بیا اسونه خو ځکه چې هغه د جهاد سامان دی نو چې دا وی کې کیمرا نشي څوک جهاد نه مانی نو هغه به خوري نو وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ او پیدا کی الله چټی کړي نه دا پیدا کی هغه چې تاسو اعلان پیژنې ما لا تعلمون دا پیدا کی لا رستو قال الله قصد السبيل او په الله باندې لازم دي لار خودل نیغه چې هاذا سورۃ علی مستقیم یوي دلته وی چې دا الله فزان لازم کړی چې زبا ده صحیح لارې بیان کوم د توحید د لارې بیان وکوم خپل بندیان ته معناسو چا والمراد علی الله بحسب الفضل دا هغه فضل احسان دی ول کرم چې دا سی ویلې سمان ان یبین دین الحق چغه به حق دین بیانی اول خواغه بیانی والمذهب الصحيح امام راضی وی او صحیح مذهب با الله بیانی کنا نور خلق ورستو بیانی خا او به زاویم وی قصد السبيل اقامه السبيل وتعديلها چغه به حفاظت کوي رحمتن و فضلن ادویم مانا داو علی اللہ قصد السبیل پا اللہ بانده نیغ ورغلی دا دا لارد توحید کسوک پا دی لارزی نو بس اللہ سر بزی نو اللہ تبرزی نو ومنها جائر زمانین دی او دا دی لارو نگورب یو سره کوک دی بس خلق مشتا چیا کاغروان دی د دې صحیح لارې نه کاغو شوی جائر جائر جنس ته نکره دی دا ټول ته نه کاغ روان دي کنه اذه معنا دا و منها بعضی د دې لارو نه جائر کګی دي دا غنه بزن ساتي کنه ولو شاء لهذاكم اجمعين کله الله خو خوي چې ټول ته هدایت وکي هدایت به کړو تاسو ټول ته په جمع باندې خدا اللہ دا وخندار کار دا اغا پہ ارادہ کی گئے هو الذی انزل من السماء ماء لکم منه شراب اللہ غزات تے چھ نازلی دا اسمان نوبو ستاسو دا پار داغی نسکل ہم دی ومنه شجر او دا دین ٹوکی دل ہم دی زرغون دا دزمکی فیه تسیمون چپاغی کی بیاخ پل ساروی سروین سارو انتظام کړل دي کنه او چې فقہ کې راضي فل ابل الصائمته پسریدن کو خانو کې با زکات ورکې چې پینځشي نفي حشاتن یو بي زړه پکې چې لس شي نو دوا چې شل شي نو سالور داسې او کو خان ارسورې جستا په اخر لړ دی ته ولا نه باغې کې دانشتا زکات دغه نور سرویوم ښا نو تاسو مون داغې نه سریدون کیا دي یا ټول کال سریږي یا اکثر کال سریږي نو ورکه یو یم بتلکم بی زران زرغونی په دیو بو سره ستو د پاره فصلونه او زیتونه او خونان او نخیل او کجوري والاعناب او انګور او من کل الثمرات اده هر قسم میونه ان فی ذلک لآیة لقوم یتفکرون بشکا پدی دلیل کې چې الله بیان کو ډېر لوی عبرت دا قوم د پاره چې سوچ کوي تنبيهات پکېوم دي دا ګور د دلیل عقلی شورو کړو په دې اول باب کې وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر په کار کې لګولې دي ستاسو د پاره شپه ورځ او نور اوس پوګمه ونجوم او استوري مسخراتم بامره ټول تعبید الله د حکم ښا والنجوم زنده جمله ده مستقله مبتدا او خبر اذا نورا پل سخر لسر داغی مفولات تی والنجوم و استوری چی دی مسخراتن تعبیدی دا اللہ دا حکم دیولی مستقل که ذکر رد کئی پا نجومیانو چی اغی شرک کئی گو را پا استورو کی تاثیرات گانی او اغیت ایتول تصرفات وعلا کری دی چی دا استور روخی جنو دنیا دا سی شی و چی دا دنیا دا سی شی دنیا اغی سر دا او په خپل مسخرات دي الله د حکم یقینا په دې دلیل کې لآيات ډېر عبرتونه دا قوم لپاره چې د عقل نه کار اخلي دریم وما زرع لكم في الارض او چې الله پیدا کړی ستاسو لپاره د سخر د لاندې سخر لكم ما زرع لكم هغه چې تاسو له پیدا کړی په ځمکه کې مختلفاً الوانو مختلف دي رنگونو هم داغي خوندونو هم داغي شکلونو هم داغي ارسي مختلف پیدا کړی ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون یقینا په دې کې عبرت شته دي وا قوم د پاره چې ریته نه عبرت اخلي کنه صدا کوي نو دا سونه شو امام راغب وی وَيَعْتَبِرُ بِالْأَلْوَانِ ده الوان نمانا صدا اجناس انواع دات مراد دی سلورم عقلی دلیل وَهُوَ الَّذِي أَلَّا ذَاتِ سَخَّرَ الْبَحْرَانِ اللہ یو بو تراشا خود دریاب تراشا دو چی دلیل ذکر شو اللہ ذاتِ چتابی کڑے استاو دو پار دریابا دا سنې تابې کړې چې د به کچکول کې دي سخرې ویل دي نه چې د به کاروبار کین کول شي چې دې زنه بل ملک تزي بل ملک تزي نو په دریاب کې ځي کنه سفر کوي نو دا خو هغه مسخر کړي کني دا دریاب چې په وینو دنیا غرق کړي الله تعالی چې نه تب د انسان تابې دې سکه یو تباګه نه کوي کنه نو معنا سخر البحر تابې کړي تاسو د پار د دریاب دریاب نه مراد صرف سمندر نه دی امام راغب وی کل مکان واسع جامع للماء الكثير هر ځای چې وب ډیر شي نو دا بحر دی بس ا انسان پاغي کې خپل کار کوي لتاکلوا منه چو خره د دې سمندر نه لحمن تورین وخی تازه تازه میان دی تورین زکووي دا ګوریا غو خانه ده د ګړو بيزو د غانو د میخو نه دا غوخه به تازه خوري نه له بغوخی او که پاتشن بیا د خوراک نه یې کنه فرین زکه ویلې فتح استخرجو منه روباسه د دې سمندر ناحلیتن زیوراتو کالی تلبسونا چې اچوې په خپل بدن باندې د حسن د پاره ارسو دین راوځي سبلا ده هغه ټول ارسو نو بحر ته وګوره سمندر ته چلول شین ته وای چې دنیا کې بل کاروبار نشتا دولت خو په دې کې دی دولت دروازه ده ټول ملک ته چې دولت راضي نو په دې سمندر په دې راضي ښا اچي تش په دې فشره کې کمال دولت ښا وتر الفلک مواخر فی وین تو دا جهازونه شلون کې دی او بول را په دې کې چې د مخر نشي مخر نشلولو ته ویل شي او که تاخير نشي نو معنا چې رستو کون کی جو بولرا چې رستو ګورنو به تر لري پوری کلاو پرتی ولې تب تا و من فضلهم دې ته پارا چې په دې کې سوچو کې او طلبو کې د خپل فضل حلال رزق وزل د الله ولعلکم تشکرون او دې لپاره چې د الله شکر ادا کړئ چې یو نعمت وینې کنا الحمدلله یو قدرت وینې کنا سبحان الله یو حکمت وینې کنا ماشاء الله ته د الله شکر یې وکنه د حکمت سره به ماشاء الله وې د قدرت سره به سبحان الله وې د نعمت سره به الحمدلله وې کنا نور سبا وې والقافل ارض رواسیا وغرذولی دی پزموکا کی غرونا ان تمید بکم چونو خزی پتا سبان دی وانها راو نهرونا وسبولا اولار دیر لعلکم تحت دون چیو بل تپیورا سیکن لار نینو سنگا بلورشی پلارو باند خلق یو بل ترسی کا پا سمکی کا پا غرونو کی وعلامات او پیدا کړی دي نخې نشانې او علامې د پیژنګلې لپاره نو یا خو دغه تاوي دا غرونه علامات دي په دې سره خلق ملکونه معلومي کلی معلومي چا زمون کلی ویرانې زده شه دا غر نه دي دې سره وي زمون خواږي کلی علامات دي دغه چې څوک سفر کوي نو په غرونو سره معلومات کوي دغه سي پستورو سره معلومات کې نو علامات دي چې انسان سشي معلومي په یو ذریعہ هغه ذریعہ ته علامه ويخه او نو دا ګوره انسان له الله د عقل ورکړي اجازه ته ورکړي دي چې مجهول به معلومه په علامه سره تاسو خبرې چې دا سړی بیمار دی او که صحیح دی او چې نه به زیونی سي پتا ولګي چوه هو دغه 102 ته بدا د تاسو څنګه معلومه علامات څه کنه و علامات دغه څه ته میوه ګوري اپټه خربوزه ده چیرې دا وسنګ یې کنه دا یې لپاره خپل علامات تیغي پیجن کله په زورو کی نوې په حدا کای او ټنګي نوې په حدا درشي د لپاره علامات دغه سې یو شی د اصل او د نقل او سمرا لامی دي غبین به پس معلومه چې دا سوچه ده کنه ګډون پکې شوی دی نو سو کې په کاغذ معلومه ای چې ساس کېو کا په کاغذ نو سو کې په اور معلومه ای څه قسمه قسم څه دي علامات دې ټول لو ورځه چې انسان د الله سلیمان علیہ السلام به د اسونو معلومات کول چې دا بیمار دی او که صحیح دی فتفقه مسحم بالسوق والاعناق دا لاسه په سل راخ کله د معلومات کول کنه چې بیماری پکښتا او په دې باندې بل څوک نه پوي د بغیر دا غنه دا ارشید پر علامات دی ښه باران په دې معلومه چې وریز را لاله او بابا په یو ځای کې په دې معلومه چې مرغۍ کوزيږي خيږي کوزيږي را کوزيږي وبن نجم هم یاتدون او خاص کر په ستورو سره خلق لار معلومه ای افمن یخلق کما لا یخلق سمره بیان چې امور عظام دی واورې دا هغه د ملائکه نه چې را واخلي ملائک اسمانو نازم کې انسان انعام دا چا پیدا کړی دي هغه څوک چې پیدا کړی دي دا دوره امور عظام کمل لا یخلق دا پشان دا هغه چا دی چې څه نشي پیدا کولې نو ولي ناروا کې شرک کې د خدای سره د ردو کو پاغي خلقو ها ولي سماره دي توي کنا فلا تذکرون تاسو نه توحید نشي معلومولې دومره واړه لیونی ما شومان یی چې تورته نشه معلوموله الله وی دا غوړي صرف دا ندی د توحید به حدا دلایل دی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ كَشْمَارِ دَ اللَّهِ نِعْمَتُنَا لَا تُحْسُوهَا نَيْشَي پُرَ كُولِهِمْ سورة براہیم کی تیر شکا نچونتیس کے اِنَّ اللَّهَ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ وَتَتِمَّي جُدَاوَا حَلْ تَعْوِيلُ اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ انسان دَ نِعْمَتُنَا فَيْدَوَا نَغَسْتَنُو دِ ظَلُومَ وَكَفَّار شو. او دلته وی چاته نه فائدہ واغستنو ان الله لغفور رحیم الله به معقید توحید په جوان والله یعلم ما تسرون و ما تعلنون الله پویږي په سوچ تاسو پټ ساته پذړونو کې عاقیدی او چخکارې کوي رد شرک او سماره کې دلیل او سماره ښه هغه کسان چې आवाजونه کوي بغیر د الله نه بل چاته لا يخلقون شيئا سشي نشي پیدا کوله ولی مطلب خلق د امور کنا هم يخلقون دي په خپل پیدا کړی شوی په خپل محتاج دي په خپل پیدائش کې دي بس پیدا کی اموات غير احیاء او الله پویږي چې شرک د دې ځای نه شروع شوی دی ښا د قبرونو نه نزدیکه وي او الله ته معلومه چې دنیا کې لوی شرک دا دی ښا چې مړی نه پریدي په قلاره امواتن دا تاسو چې توازونه کوي يدعون من دون الله دا خو مړی دی نو د مړو نه څه غواړي دی وی چې نه دا وګوره دی معنا ده کنه وی اموات یې چا ته ویلې دي د مخلوق ذی معبودان ته معبودان سکم کم دی ملائک دی عبادت شوی انبیاء دی عیسیٰ علیہ السلام و زیر علیہ السلام اولیاء دی ناغی خو جواندی دی لگا کمڑی خو ٹول خو ندی ملکا نا نوی اغیت ہے امواتنے نخدی دی پوک آغا اموات تی وی لکا دا اللہ پا نسبت سر اموات تی کنا چی نسبت یا دا اللہ ذات تاوکی نو اموات و طویلی شی کنا خو مطلب دې دا دی چې دا ژوندۍ دی کنه نو دا رستو چې وی غیر احیاین دې سره وسه چل کې چې ته ځان نه تعویل کې په قران کې چې رستو براشي سورې حامیم سجده کې چلاوي زپی جنا ما کسان چې یلحدون فی آیاته زما پایا دونه کې ورتل الحاد کې او تحریف کې دا اموات نمرات ژوندۍ اخلي دا ښکارا تحریف نه دی دا ځکه الله سره غیر احیان ویل چې دی وته معلومو چې دا سم محدثین په دنیا کې راشي ښا دا سم مفسرین په دنیا کې راشي چې دا تفسیر په ځای و د قران تحریف کوي چې امواتن معنا ژوندۍ دی وی خو جونی دا اللہ پا شانتی نده نزکی و تا امواتو نوی خواه غیر و احیان دیس لوی بیا او شاہ عبدالقادر رحمت اللہ لے پا خپل حاشیه کی وی چی ان کو کہا پخانه پردو یا سادہ یہ ان کو کہا جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوچھتے ہیں وی محقق دیتا وی مفسر دیتا وی خواه د هغه چا ته وی چې مړو بزرګان هغه د هغه عبادت کوي الله او ته یې ست نه واړی باندې بخت ته نه خې ته نه خې ته ته دعا کول شي ته هغه په نوم ته هغه لپاره خیر خیرات کولې ثواب وته او بخې کنه نو ته نه سواړی دا هم لدی ندی ژوند دی غیر احیان ندی ژوند دی الله ته پته او مماتیان او حیاتیان هغه ته معلوم کنه چې داسې په دنیا کې په یاد شي حياتيان چې د موت نه به انکار کوي مله او ثابت نکړه و ما يشعرون ايان يبعثون تک ډیر حيات منی او قران دې نه پری دی ښا ته کوم په اخلاصي او دا چاته وي هغه خو نه پوي چې کله به ژوند کیږي نه لکه بعض د امواتو کې کدا حیاو کې اداره تا وای ښا استاد پاره خو ډیره نکتی دي خدام پګشته دي چې باس منی همخه به منی قران نه انکار کول دي نو باس د ژوندو کی قدملو کیږي نه پويږي چې کله ودی ژوندۍ کول شي الہوکم الہ واحد الله یمر پریز ژوندۍ ذات تاواز کویم ورې ژوند دې شته او تاسو مړو پسې روان یې حاجت روا تاسو حاجت روا یو دې نو اوس دې سره څه چالو کو الله یې بس پرې دې ماته پرې دې پس هغه کسان چې ایمان راوړي په قیامت باندې دا نه چې دې مشرکان دی یوازې دې د قیامت نوم انکار کوي قلوبهم منکرتن زلونه نفرت کوي زلونه نفرت کوي وهم مستكبرون او دا دی اغا مستقبرین خلقا توبه اغا تکبر دا دی دا گیٹ نبار راوت دے وهم مستقبرون حدیث کی رازی خزناستا و قبرتا او جللیه نبی علیہ السلام راگ ورتوی چه اتق اللہ وصبریم دا خدین او یریگا صبر کو کنا تا صبر چال راولی اغه نکات نووی الیک عنی اپل ش زمانہ فین کلم تو صب بمصیبتی زمکه گرمی چې ور په بلیږي ته څه خبره زمانہ مصیبت نه لاړم او خپل حق ادا کو چې من را امنکم منکرن فلیغیرو چا ته وی چې یبد بختی سردار دو جهانو تاته سووی ډیر واه پکې تیر شو نو بس هغه رامنډکړه اوراله نبی علیہ السلام کور او ته معلومو نواز او توکو پته وی ز په نو شمه ما او نپی جن دی معافرا تکوان او چې تاسو ویلو نو زب صبر کوما نبی علیہ السلام وی الصبر عند اول صدمه دي ته صبر نوې ځان سړی کو پوجړانو دا په اول کې چې تاسو صبر کړی ناغه خزه ویخه تو ګورو وی ما خو یی چې د پیغمبر سره ملاقات په ډیر ګرانی هغه به په خپل ډیرې کې لیکلی چې سو کراشی نو ته وی چې ستا 16 نمبر ده اف 16 او ستا 20 نمبر ده او سره ملاقات چې ته کیخه او چې څوک راځي نو تپوس بته نه کوي چې سوته نه دي نو ولې که زیاتی رالی نو بچه نکلو نکلو مجھے تین کا بتایا گیا ہے یا خدای دا خلق دے اگو ایما خود پیغمبر پا دروازہ باندھے نو دروانچی اولی دا چوکی دار انا میں گیٹ اولی دا چتا لوا پردہ زوڑن دوا او خوشی پرتوا دا دا انبیاء و حال لے نو یہ لکا مستقبرہ وهم مستقبرون قرآن زکوی کنخا اگی زکا قرآن سرنے لگی دا ټول پاگی باندې چسپان کیگی لا جرما خامخا یقینا ان اللہ یعلمو بیشک اللہ پوئیگی ما یسرون و ما یعلنون اسے غائب کلخا چلاوی رک دیشی دیر دو خبرو ندی اگا چی دی کم پٹی ساتی آقی دیم دا یوازی حیات او ممات نده اخو لوی دیران ده وما یولینو اگا چی دی اخکاروائی انہو لا یحب المستقبرین بیشک اللہ محبت نکی ددا سی تکبر کون کو سران چی سلامم ناخلی پس ام اخو لخبریم نکی دا خلق ده وإذا قيل لهم زواجر ولې دویم باب شروع شخه د شلم یو اشتمنه دویم باب شروع شو ادي کې زواجر دي په اراد د قران په انکار د قران باندې او په شرک باندې او په انکار د پیغمبر داز تا دویم باب ټول د زواجرونه کله چې ویل شي دي تا ما ځان زل ربکم چې دا قران په حق کې هم څه خیال دی انټرویو نه اخلو سنازل کړی دی رب تاسو قالوا نوائد يا ساتير الاولين دا زمون په حق کې نه نازل شوی ته په خوانو خلق خبرې دي ښه يهوديان مشرکان منافقان عبد الله ابن ابي ابن سلول اساتير الاولين هغه وخت کې به هم نظر ابن حارث چې حديثي اجمل من حديثه وی زما خبرې د پیغمبر د خبرو نه ډېری خوږي دي ذات د افراسیاب او د رستم او د دارا خبرې کومه ډېری خوږي دي ليحملوا اوزارهم دا خبره چې وکړه کنه الله وی نو د دې ډېر لوی زهر دي ښا ولي سوره خلق باندې اثر وکړو هغه په شک کې پریستو چې ها قران شان نزول ګورو شان نزول خدای د پلانې په حق کې نازل شیو د پلانې په حق کې نازل شیو وګوره دی په مونږه چسپان کوي دا وګورو ته چې دا خبره وکړه نو ډیر خلک گمراه کو نه لاوی دا غي غبار به ومړې کنه ها تا خلک گمراه کو خدای غي بار به ومړې کنه ځکه زور در کشته خغټ کټي او غړي زیړي خړلې دي ليحملوا اوزارهم چوچت کی اغه درانه بوجو نخپلم کاملتن کامل مکمل دی ولي وي نو ابن جوزی وی دا وګورات ډیر لوی عالم شیخ الاسلام ابن تیمیہ او علامہ ابن قیم د زنه ډیر اخص کړي ته کده مخ کې دي 500 کې تیر شوی دي او ابن قیم ته ابن قیم زکوی چې د پلار متممو قیم متمم ته وی کنه د چا متممو د ابن جوزی د مدرسې ابن جوزی خلال مدرسې پاتې شو دا علامه ابن قیم پلاری متمم شو هغه ته زکه ابن قیم وای ښه د انتهایی حق پرس او انتهایی سمره کتابونه دي راغوي چې کاملتن زکاوي چې لنه ولم یکفر عنها شیون د دې د ګناون نه خصوصې معاف شوی نو کنه ریږي دل نو دا خو مؤمنان چې دعا وکړي سوالو کې نو معاف شي خیراتو کې جال نو معاف شي حسو کوتا دعاو کې نو معاف شي ا د دېغه لم یکفر عن عاشیون بما یصیبهم من نکبت او بلیت چگه ندی تا حادثه و رسیدنو گناو نه معاف شو یا مصیبت پر آغنو گناو نه معاف شو کما یکفر عن المومن لکه سنگی دا مومن نه معاف کیگه نه دا دین خود ندی معاف شوی دا مشرک خود نه معاف کیگه نا با کامل مکملی خوا فرد دا قیامت باندی نا خپل بوج با موچتی و من اوزار اللذین یذلونهم بغیر علم او د بوجونو د ګناونو دا کسان نه چې دی گمراه کړی دي به دلیل تا به دلیل خبره ده کنه ها چې یو ساعت ویرو الاولین نو بس خلق بیغمه شغی وی ګوره تاسو یې نه پوهیږي ها هغه قران ویلې ده کنه هغه په شان نزول پوهیږي به ګوره د سند اغستی ا د سند کې ورشا ولی الله نوم خام خای او غلی کلی دی چې اضر الاشیاء فی القران الشان نزول ضرری شی په قران کې شان نزول لې مې استاد دې داسې وې ما بیا سند دې سره اغستو چې دا خبره نه مانی دا ټول به په اوربار شي دا صورت عنکبوت کډی واضح راشي چې یحملون اسقالهم واسقالهم مع اسقالهم الاسا امایذرون اعلان ووشي د ملائکونا چې خلکو ډیر بد دی هغه چې دی راوړل الاسا د سر راوړل ګند یې راوړل نو دا یو زجرخه مشرکین له تسلی قد مکر الذین من قبلهم یقینا ډیر چل او فریب کړو کسانو چې مخکې دین او خپل پیغمبرانو ته فات الله بنیانهم نراغ الله نراغ عذاب د الله د دې غو بنیادونو ته من القواعد د ایرونا من القواعد دا کنایه د هدم نه ده بس لکه یباده اونړیږي نو دا غین عرب په دې سره تعبیر کوي چې حتا بنیانو من القواعد اباده وی د وی خو ورزيد من جهه القواعد فخر عليهم السقف را پريو ته بدی باندې چاته من فوقهم د پاسنا واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون راغدي تعذاب داغه طرف نه چې پوم نشو مفسرین بګه قصې ذکر کړي چې دا یو پیغمبر راغلو هغه دی یو ځای جوړ کړو لوی حال لوی مکان کنا هغه یو تاړ پستنې پوري وی الله هغه مکان را پرېستو د دې ټول پکې دب شو اسو کوی دا د نمروز خبره کوي چې نمروز یو مکان جوړ کړو ډیر دنګو ګورځي سوچتا او پسونو چتا هغه لاره پرې باسو نو زم ما کاو شو دومره چې خلق ټول بیوش شو نو بلبل سبېوي بلبل سبېوي نو یزکا بابل ته بابل وی چې ډیر جبې پکې پیدا شوې ښا چې چا سوې نو د هر یو سړی نه جبا جدا جدا جواب تبلبلت الالسنۃ وی تبلبلت الالسنۃ ډیر جبې الک جبې دغه نه پیدا شوې چې سړی په ځان نه پوي ګډ وډې نو هغه اوس وین دا ټول اسرایلیات ښا مطلب د آیات نه تمثیل دی چې الله نه بولې عزت وی چې د دې مشرکانو عاقبت بداسي په خپل دام کې براګيريږي څنګه لکه خلق خيسته امارت جوړ کيو خو خوشاله بګي کيني چې وسته نه اله فارغ شو د بوټونو نه او د زنجیرونو نه او درس نه فارغ شو اجولنا صاحب غرب شي دا یو تمثيل دی ثم يوم القيامه يخزيهم بیا برز د قیامت په الله رسوا کی ويقول ابوي ورتا اين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم چرته دي زما شریکان چې تاسو په دومره کلکوې چې چا به دا غي خبره کول نو تاسو د غسې نه چاو دي شقه او د غسې نه وی او چاو دي زیبه دومره په خپل الهه باندې چې چا به خبره کول نو زیبه چاو ده ښا قرآن پاره خبره کې کمالی تو اوس د دې په مخ کې دی وبنديان سو آیا نو تو شاقو نفیهم دی وسام چوي نو تاسو بچاو دې د دې په جوان من الغیظ اذن معنا دا اختلاف توي من یشاقق الرسول نو تاسو پاره کې یي خلق سره جګړی کولې ناکم دی اوس کم دی قال الذين اوتوا العلم وبيا كسان چور کله شی او غی لر علم په دنیا کې روح المعنی وی هم الانبیاء والمؤمنون الذين اوتوا علما بدلائل التوحید علم دغه ته وی مور ها انبیاء دی مؤمنان دی هغه چاری علم ورکړی شی او په دلایل توحید سره نو غیبه وی هغه سره دنیا کې هم څوک خبرې نشي کوله اول تبا سره هم څوک نشي کوله سبوی ان الخزي اليوم والسوء بشکار سوای د نن ورځې او سختی د نن ورځې علل کافرین ټول بګه کافرانو پرې وته خو چې نور خلقت نه بچو او هغه چپه د دریا په ټټه باندې ورلخه علل کافرین هغه پرې وته تاسو کو دومره بدبخته الذين ذاك كسانو تتوفاهم الملائكه چکل ملکول دی لره ملائکه نو داغه خنه په عذاب شروع شوو دا اوس نه نه ده ولي ظالمي انفسهم ظلم کون کیو په خپل ځانونو باندې بیا روح المانوی څنګه حالکون مستمرین علی شرک دی ګور تر مرګه پورې شرک نه پری خو دو نو ملائک ولرالو چې ها تپوس ما پوسې کو نو فالقوا السلام دی باغی سرا د صلح خبرې شروع کی دا سه خوږی پسته او دا سه بہت ځان جزان کی ملائک ته چې ګور مونږ ډیر جزان یو مونږ سره وډیر گزاره کوي یاره دا دی را گیر شوی نی خواه چی را گیر شی کنه بیا گیره نیسی نو ملیکو خو گیره با نی نو ده صلح خبری با سرکی فالقه و السلامه ابن عباس سی بوی اقرارا بالعبودیت لله عند الموت نامانا ده مرک پو وقت که با وی چی مونگا اللہ منو مونگا اللہ عبادت کو او مونږه ما کو نه عمل من سو او مونږه خو بد عمل نه وکړې توبه مونږه خو عادل وی شو یو خپل ځان را ته معلوم دي چې زمونږ نه چره غلط کار نه دي شوی ان زمونږ د مشرانو نه ګورو خلیه ډېرې پاکي دي ښا مونږه وی عمل نه وکړې بد من سو او زراوم ښا توبه توبه نکراله لا پسیاق د نفي کراله امن استغراقی بی داخل شو توبه توبه دی با دا موت پاک که دا سی خبری کی خواه پی علم رادو ما کننا عاملین السوء فی اعتقادنا دا خو دیوی کنا دی خو بکی اردو گناہ گاننا یرا دی پنید بانی چرتا گناشتے نا شرک گناہ ندے زکا وسیلہ دا بدت گناہ ندے زکا کار خیر دے ارشی لینم یخی دی کنخا او پردو زناناو تا قتل گناه ندی ولی محبت تی کن چلیو یو بل سرا محبت ساته تا دی پنیس خو بلکل گناه نشتا فی اعتقاد ناخا ولی کان اعتقادنا ان عملنا غیر سیئن تیوی زمون گمان داو چی دا زمون کار غلط ندی خا دا دیر خکار دی بلا ورګه ته بلا در پسې را لخه بلا ولي غلط نه دي ولي ګنا نه دي ان الله عليم بما كنتم تعملون تپس پويګم را الله پوي پاسو چې تاسو کوم عمل کړی دي خبرې مو کوي فدخلوا ابواب جهنم خالدين فيها زه خپل زه ته زه داخل شه دروازو د جهنم ته لها سبعه ابواب هدام مناسبت ته حکم یو وسړی وی خان سورہ حجر کې تیر شو کنه داخل شي دروازو د جهنم باندې همیشه به پدې کې هغه یو قبر ته وړو جنازه په وشو نه فدخلوا ارواحهم روحونه سره کار دي روحونه دي څوک جنت ته څوک جهنم ته بل ځای خو نشته ارواحهم يدخلون جهنم من يوم مماتهم بیارواحهم اجسادهم فی قبورهم ابن کثیر وی بدنونه پا قبرونو کی دی او یجیدون حر رہا و سمومہا جسو پور روغینو ترغی پوری بدیم گرمی دار سمومی خوا خوری سوی جسو پور نی کنه داوی ډیر بد دې زید حسیدو د متکبرینو تکبر یې په مخه غاستره ښه تکبر دې خلکو کې ډیر دی ولی تکبر څه ته وي بتر الحق حق خلاف او غمت الناس او حق پرستو تسبق قتل دی په مقابله کې بشارت دی وقیل للذین اتقوا ویل شو کسان ته چې متقیان دي ما زان زل ربکم تاسو د قران په حق کې سوای انټرویو ده نو واغسته شو نتقوا راغلی خیال کوا بی زاوی وی قال اصحابنا یرید الذین اتقوا الشرک هغه کسان یادی چې ځان د شرک نه ساتلو و ایقنوا انه لا اله الا الله توحید یقین کړو په مسله باندې ښا ما غینه تاسو شو ورګه چې جواب دل درکې ښا دا داس خلقونه تپوس کوا علل خبیر سقطتا صحابونه چې بچا تپوس کو نغی و تویر په عالم پیخ شخه شکر وباسا قالو ابوی خیرا ټول خیر او برکت ته ټول هدایت ته او حکمت ته قران دې کنا خیرن نکره ذکر کړه چې دد خیر او برکت انتها نشته کنا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنا دا چې از پاره چې ډیر خیسته جواب وکم دومره اخلاص په دې دنیا کې خیسته ژوند دې د موحد جون خیسته دې حیات طیبه او کور د آخرت ډیر بهتر دی چې جنت ته ول نعمت دار المتقین او څخه استد کور د متقینانو نور ټول وی آخرت ته مراد دی. حسن بصری وی چې نه دلته دار المتقین نه د دنیا کور مراد دی. دا خسته دی چې پولاړي پکیل راضی وین نه خسته پدې دی چې دا سې ژوند دې تیر کو چې ځان له جنتو گاټو سړی خودی ته وی کنه ښا چې د روګې نه یګو باسي د لګې نه یګو باسي ښا دا سې ژوند دې تیر کو چې جنت په یو گاټو یې سړیا دا خسته کور نه دی جنتو ندی دا میشوالی چې داخل بشي هغه ته وایي کې بلان دې د ونو داغې نه نهرونه لذیذ پار پار جنتونو کې هغه دې چې دې سغواړي کذالک عز الله المتقین دغه سې الله بدلی ورکی متقیان ته د متقیان سوق دي الذين کسان دي توفاهم الملائکه چې ملکول دي لر ملائکو طیبین حال دې د چانه مستحق خدا کله ملائکه نه نه هم ټیک ده ملائک ډیر خوشاله ویره ده خو هم په مرګ نه سودو ډیر خسته بنده ده او جګړې په چې زبې روح علما زبې روح علما هر یو سره روی مالونه یې خسته درې خمو هغه ډیر خوشاله چې مله خدا سي اځم دار چې دی په خپل خوشاله دي د متقین ندي دی ډیر خوشاله ها ولې د دنیا د غمونو مصیبتو نه خلاص شو او د ژوند خواري په ځای شو به دي سړی خوشاله یې کنه ها یقولون دی یقولون خدا تقاضا ده چې د طیبینم د ملائکو نه حال شي ته دا یقولون خدا وی حال دی وایو ته ملائکه سلام علیکم سلام دی پتا سبحان دی د الله د طرف نه السلام یقرؤک السلام پتوی چې موږ راغلیو الله پتا باندې سلام ویخه چې ته ته موږ صدا سي خبره او کوجه خوشاله شي ځکه نا مرګ ډیر ګران دی نام علیک وسر ډیر خوګه پستکی لکه ماشوم چې سنته او ته وی چې هغه د کارګ دی نو دی وسره داسې خوګه پستکی چې دې تکلیف نه مومي او حدیث کې مراغلی چلاوی چې ما باندې هر څه آسان دي خو د مؤمن موت نه در باندې ولې ګران دي زکه دته درد رسی ازویم چې د تاو نه رسی دي نه برسی وتا چلاو ته نه رسی نو سدل په تو رسی ا باډو په ان شي په ځان نه داخل شي جنت ته وګورو ته نو څنګه هغه خو مقبره ته وړو نه روحونه یادي داخل شه جنت تام ځکه حدیث کې نو راغلی چې القبر روضه من ریاض الجنه دا قبر خو قبر نه دی دا خو باغچه ده د باغچو د جنت نه بما کنتم تعملون ځکه چې تاسو عمل کړیو بشارت ذکر شو اوس دا چې کوم پاتې ناس دي کنه اثرونه په لاسو کې نیولې دي نو د دې حال الله بیانې هل ينظرون دی انتظار نکی الا انتا تی اوم الملائکتو مگر چرا شی دی تا ملائک دا عذاب او یا تی امر ربی کیا راشی امر او حکم در افستا چی قیامت تی کذالک فعل اللذین من قبلهم دا دی چی سکی نو دا سخو اللہوی اغیم کریو کنا کم شرک و کفر و دا اغیم کریو وما ظلمهم اللہو اغی ظلم نه دکاله پاغي باندې لیکن شو خپل ځان نه باندې ظلم کوونکی فاصابهم سیئات ما عملو ورسید دی تا سخته او عذابونا داغی عمل چکڑه او نازل شو پدی بانده اغا عمل اغا عذاب چی ٹوکی ور پوری کولی دا بس دا دویم بابو زواجر او دا دوالو فریقین حالو پکی نو دریم باب ذکر کئی او دې کې وا نقلي دلیل اجماعي د پیغمبرانو نه حدیث مزجر دی او بیا ترغیب دی پیغام قران ته او تسلی د پیغمبر له وقفه وکړه.